تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کا جو عنوان بہرحال مجھے دیا گیا تھا کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں وہ گھروں کی اصلاح کیسے کرے، ٹھیک ہے، بڑا اہم موضوع تھا، اور الحمدللہ موضوع کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ لائٹ جانے کے بعد اور کم و بیش ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، اور کافی آپ لوگوں نے صبر کیا، اور بالخصوص ہماری بہنوں نے، بہرحال ان کا صبر بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ انڈر گراؤنڈ میں ہونا، پھر پردے کی حالت میں ہونا، اور پھر شدید گرمی، بہرحال میں سمجھتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے مومن کو کوئی ایزا نہیں پہنچتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مگر اس کے بدلے میں یا تو اسے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں یا آخرت میں بہرحال اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عنوان بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں، اور ہر آدمی اس کے تعلق سے فکر مند ہوتا ہے۔ میں فکر مند ہوتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی اصلاح کیسے کروں، کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں خیال ہے، اگر والدین کتاب و سنت پر نہیں تو ان کی اصلاح، اگر بچے کتاب و سنت پر نہیں تو ان کی اصلاح، بیوی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی اصلاح، تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ دینی علم انہیں دینا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوں گا، دینی درس کا معاملہ ہم کیا کریں، یا بہرحال مختلف قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں دن و رات گھومتی رہتی ہے جب معاملہ گھروں کی اصلاح کا تعلق سے آتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف بڑھے اور گھر کی اصلاح کیسے کریں اس کے تعلق سے کچھ نکات، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے گھر کی اصلاح کی اہمیت کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس لیے کسی بھی چیز کی اگر ہم اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس پہ عمل کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، اور جب اہمیت واضح ہو جاتی ہے تو کتنی ہی تکلیف دہ چیز کی نہ ہو دنیا میں اعتبار سے انسان کر گزرتا ہے، چونکہ اس کی اہمیت جاگ چکی ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ چل چکا ہے اس کے فائدے کیا ہے اور اس کے نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے۔ تو گھروں کی اصلاح کتنی ضروری ہے اس کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ایک مالی ہے جو اپنے باغ پر بڑی محنت کرتا ہے، اس میں کیریاں بناتا ہے پانی آنے جانے کے لیے، اس کے بعد اس میں اچھے اچھے درخت لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے مالی کو پھر امید ہے کہ اس درخت پر اچھے اچھے پھل آئیں گے، اور دوسری چیز کہ اس کے جو جھاڑ ہے اچھے اچھے پھول لے کر آئیں گے جو خوشبو دیں گے، اور ایسے کھیت میں جا کر بیٹھنے کا اس کا بھی دل کریں گا اور دوسروں کا بھی دل چاہیں گے، کبھی وہ مالی ہمیں بھی بلا لے اپنے کھیت میں بیٹھنے کے لیے چونکہ اتنا اچھا سجا رکھا ہے اس نے۔ اب دوسری ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک مالی ہے جس کے پاس ایک کھیت ہے جس میں وہ کوئی سینچائی نہیں کرتا، کوئی پانی کا نظم نہیں کرتا، کوئی جھاڑوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی اچھے پھلدار درخت تو نہیں آئیں گے، اور نہ ہی وہاں کوئی بہت خوشبودار پھولدار جو ہے پودے لگیں گے۔ ایسی جگہ ظاہر سی بات ہے تو کانٹے دار درخت آئیں گے، اور بدبودار جو ہے پھول آنے والے درخت جن کو لوگ عموماً لگانا پسند نہیں کرتے ایسی چیز آ جائیں گے، ٹھیک، اور نہ ہی وہ مالی خود اس میں بیٹھنا پسند کرے گا، اور نہ ہی خود کوئی اور اس کو کبھی وہ کرے گا کہ بھائی ہمیں لے کر چلیے آپ کے اس جو ہے جنگل کے اندر، کوئی بھی نہیں چاہیں گے نا۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہے، جب گھروں کی اصلاح ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، یاد رکھے، اسے اطمینان لگتا ہے، گھر میں اس کا دل لگتا ہے، اور جب گھر کی اصلاح انسان نہیں کر پاتا ہے تو گھر اس کے لیے ایک اچاڑ چیز ہو جاتی ہے، گھر سے بھاگنے کو وہ پسند کرتا ہے۔ آج ہم اپنی صورتحال دیکھیں، اپنا خود کے جو اپنے زندگی کو ہم موازنہ کریں، اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آج ہاف ڈے ہے آپ کا آفس، آپ کا بزنس، آپ کی دکان، آپ کی ہاف ڈے، کیا کریں گے ہاف ڈے میں آپ؟ تو اکثر لوگ ہاف ڈے کی خبر ملتے ہی اپنے دوست کو کال کریں گے، چلو آج کہاں چلنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے، کس جگہ جائیں گے، کوئی مال میں جائیں گے، ہے نا، کچھ لوگ جو بیچارے پکچر دیکھنے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ مال میں چلے جائیں گے، کچھ گارڈن سے بیٹھ گئے، کچھ کہیں گے چلو یوں ہی گھومیں گے پھریں گے، کھائیں گے پیئیں گے پھر گھر جائیں گے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن سے کوئی لوگ پوچھیں گے آپ گھر جائیں گے اپنے، یا پوچھیں گے آپ کہاں جائیں گے، اور کہیں میں گھر جا رہا تھا اپنے، ارے یار اس کے پیسے ویسے دکھ رہے نہیں، بہت ہی غریب دکھ رہا ہے تو گھر جا رہا، اس کا دل نہیں ہے گھر کے جانے کے لیے، تو ارے بہت عجیب آدمی بےچارا گھر جا رہا، دیکھو اب ان سب تو باہر جا رہے ہیں، یہی صورت حال ہے۔ پھر رات میں دیر سے گھر جانا پسند کرتے ہیں ہم لوگ، صبح دیر تک سونا پسند کرتے ہیں، اور جلدی اٹھ کے بھاگ جانا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ جلدی جائے اور پڑوسی آ کے بولے تمہارے بچے کا بال ہمارے گھر میں آ رہا، فلاں یہ ہو رہی، تمہاری بیوی نے کچرا پھینک دیا تھا، وہ سننے کا نہیں، لیٹ جانے کا ہے، نہ بچوں کی کوئی بات سننا ہے، نہ بیوی کی کرکری سننا ہے، ٹھیک، گھر میں لیٹ جانا ہے اور صبح جلدی سے اٹھ کے بھاگ جانا ہے گھر سے، یا پھر دیر تک سونا اور اٹھ کے بھاگ جانا ہے، کسی سے ملنا نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، ہے نا۔ آج ہم تمام کے تقریباً حالت ایسے، میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہی دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کی، ہم ویسے مالی نہیں بنے جس نے اچھے اچھے پودے اور درخت لگائے ہو، جس میں پھلدار درخت ہو اور پھول کی خوشبو آئے، ہم لوگوں نے کوئی گھروں پر محنت نہیں کی، لہٰذا گھر میں جانے کو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جاتے ہی اب کیا جو ہے جس کو بولیں گے پریشانی اور کیا پرابلم اور کیا کمپلینس اور کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ ہے. گھر میں عورتوں کا بھی حال یہ, تم اور مردوں کی مثال دی, عورتوں کو بھی حال یہ ہے کہ عورتیں چاہتے نہیں کہ گھر میں مرد جلدی داخل ہو, ارے یہ باہر رہا تو اچھا ہے, اس لیے کہ اندر آئیں گا اور کرکری شروع کر دیں گا, پھر تو جاؤ جاؤ تم وہاں جلدی کر کے آگے جاؤ باہر گھومو. اور عورتوں نے اپنے لیے ایک الگ ذریعہ بنا لیا, ٹی وی ان کے لیے ایک بہت زبردست میڈیا بن چکی ہے, اور اس حد تک یہ معاملہ بگاڑ ہو چکا ہے کہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں کہ شام میں 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک عورتوں کو اپنے شوہر بھی برے لگتے ہیں. یہ ٹائم پہ کچھ نہیں, باقی سب چلیں گا. اگر یہ ٹائم پہ کوئی ڈسٹربنس ہے تو ریپیٹیشن میں ڈسٹربنس نہیں کرنا, صبح تنگ نہیں کرنا 10 بجے سے 1 بجے تک, کہ تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کم از کم جب دیکھ لیں گے, حالانکہ باسی نیوز ہوں گی, سب لوگ خبر دے دیں گے ڈرامے کی, پھر بھی لیکن ہم کو ڈسٹرب نہیں. یہ معاملہ ہے. عورتوں کا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. بچوں کی تربیت کا اگر کہا جائے تو پرابلم نظر آ رہے ہیں بچے, اس لیے بہت ساری عورتیں خود خواتین بولتی نہیں بس دو ہی اچھے, مطلب اس سے زیادہ بچے نہیں ہونا, کون سنبھالیں گا, کون وہ کریں گا اس سے محنت, ہے نا. تو یہ معاملہ ان کا بھی نظر آ رہا ہے. بچوں کی اگر صورتحال دیکھیں تو بچے بھی پریشان ہیں گھر سے, صرف معاملہ مرد اور عورت, بیوی اور شوہر کا نہیں, بچوں کا بھی ہے. گھر میں باپ آئے تو کوئی بچہ خوش نہیں ہے, کوئی بیڈ روم میں چھپ رہا, کوئی حمام میں چھپ جا رہا, بچے خوش ہے, باپ آتے ایک دم روتی سوتے ارے ربا آ گئے, ہے نا, کہ تو اب آتے بولیں گے یہ کیا کیوں رکھے, وہ کیوں ہوا, یہ ایسا کیوں ہوتا, وہ ویسا کیوں ہوتا, صبح سے پڑھے کیا, یہ کرے کیا, تو ان کو خوشی نہیں ہے. جیسا کوئی انسان گھر آیا تو انسان کو خوشی ہوتی ہے, ارے انہوں آ رہے چلو ہم کو ملیں گے بات کریں گے, تو باپ آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. ہنستی ہوئی بیوی اور جو ہے کھیلتے ہوئے بچے بھی, جیسی باپ آنے کی اور شوہرانی خبر ملتی تو سب ایک دم سناٹا چھا جاتا, کیونکہ اب جو گھر میں مرد داخل ہو رہا وہ ایک تو یا تو خاموش آئیں گا, اس لیے کہ آج کا دن تھوڑا درست تھا, کچھ بات چیت نہیں, یا تو پھر اینگری ینگ مین کے جیسا وہ چلاتے آئیں گا, چونکہ باس نے بہت ڈانٹا ہے, بزنس برابر ہوا نہیں, اور مالک سے یہ ہونا, اس نے یہ کیا, نوکر نے یہ کیا, آج یہ چھٹی مار دیا, فلاں ہو گیا, وہ ٹینشن لائیں گا. تو کیا بچے بھی کوئی خوش نہیں آ نظر آ رہے, بچے بھی پریشان ہیں گھر والوں سے, بیوی پریشان نظر آ رہی شوہر سے, شوہر پریشان نظر آ رہا بیوی سے, والدین پریشان اپنے بچوں سے, بچے پریشان اپنے والدین سے. تو صورتحال اور بگڑتی جا رہی ہے. حالات اس حد تک چلی گئی ہے کہ بچے اپنے والدین سے کوئی محبت, کوئی الفت اور کوئی انسیت نہیں پا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ بہت کم عمری میں جو ہے اپنے لیے کوئی محبت کے لیے, انسیت اور لگاؤ کے لیے اپنے پارٹنر ڈھونڈ لے رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے جو چکر ہیں, یہ سب اصلاح نہیں ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو چونکہ ان کو گھر سے وہ محبت اور الفت نہیں ملتی, تو وہ کہیں اور ڈھونڈنے کے چکر میں, جس سے بہت ساری فحاشی بہائی اور برائیاں پھیل رہی ہے. تو گویا ایک صورتحال کو ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں دیکھیے کیا فرماتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے, جو کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت 80 ہے, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. قرآن کی اس آیت کو ایک طرف رکھی اور اپنے گھروں کو دیکھی, کیا ہمارے گھر واقعی میں گھر سکون کی جگہ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے گھر سکون کی جگہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کسی صحابی نے سوال کیا, اے مائی عائشہ سے, اے مائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریاں جب ادا کر چکے ہوتے, دعوت اسلام اور دیگر جو کام ہوتے ہیں, لوگ فیصلے کے لیے آتے, جب کر چکے ہوتے تو کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ فرماتی کہ سیدھا دوڑ کر گھر کی طرف آتے ہیں, سیدھا گھر کی طرف, آپ باہر رہنا پسند نہیں کرتے تھے, چونکہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, سکون اگر دنیا میں کہیں مل سکتا ہے تو گھر ہے, اور آخرت میں کہیں مل سکتا ہے تو جنت ہے. سمجھا؟ تو سکون کی جگہ ہے. مسجد ایک الگ چیز ہے, چونکہ موضوع گھر کا ہے اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک, تو گھر سکون کی جگہ ہے, گھر سکون, قرآن کہہ رہا گھر سکون کی جگہ ہے, ہے نا, لیکن ہمارے گھر سکون کی جگہ نظر نہیں آتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داریوں کے بعد گھر جاتے. دوسری حدیث جو بخاری کی روایت ہے, آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے, ایک تو گھر چلے جاتے, کرتے کیا پھر گھر میں, جو کچھ وقت آپ کو تھوڑا بہت ملتا تھا مصروفیت کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, کبھی جو ہے بکری کا دودھ دھو دیتے تھے, اپنے جوتے کو خود پیمل لگا مطلب سی لیتے تھے, پھٹ جاتا تھا, اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے, اور ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. اب عورتیں تو خوش ہو رہی ہوں گی, مرد بولے ارے مولانا نے پھنسا دیا آج اپنے کو, اب میری بیوی گھر جا کے بولیں گی اب تم جو ہے فلاں کام کریں گے اور تم فلاں الگ رسم تم کرتے تھے نا, اور سنت کے تو کتاب و سنت کی شہدائی ہم لوگ, تو بہرحال ماننا تو پڑے گا یہ بات, ارے مولانا نے یہ حدیث نہیں بولنا تھا باقی دوسرا سب ٹھیک تھا, یہاں تو مرد پھنس گئے نا ایک طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹاتے. آج اگر کوئی بیوی کا ہاتھ بٹائے تو لوگ کیا بولتے ہیں, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, کس کا غلام بولتے ہیں اس کو. ٹھیک, اس کے لیے خاص لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, میں اس کو دہراؤں گا نہیں, بیوی کا غلام نہیں بولتے, خاص لفظ ہوتا ہے, بہرحال اس کا غلام بن گیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, آپ گھر جاتے کام کرتے, آپ کے ریلیشن کیسے تھے اپنے بیویوں سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اندازہ لگائیں گے جہاد، غزوے اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریاں، راتوں کو اٹھنا، آپ کی عبادتیں، آپ کی نماز، یہ سب اگر آپ لے لیں اور آپ کی اس پر 11 ازواج کا معاملہ بھی اگر لے لیں تو ایک بیوی کو بمشکل ڈیڑھ دن یا دو دن آتا ہے آپ کی وہ ذمہ داریوں میں. 35% آپ باہر ہیں سفر پہ، جہاد میں، ایک بیوی کو بمشکل ڈیڑھ سے دو دن. لیکن کسی بھی زوج کی کوئی کمپلین کبھی نہیں ملیں گی آپ کو کسی رواج میں. کسی نے کمپلین کیا کہ آپ سمجھا رہے ہمارے ساتھ یہ کیا ہی نہیں، ایسا ہی نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، آتے نہیں جلدی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کم وقت دیتے تھے لیکن بہت کوالٹی وقت دیکھتے تھے. جتنا بھی دیتے ایک دم کوالٹی وقت ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ، سب ان کے لیے. ہمارا اگر وقت گھر میں بیوی کو دیتے بھی ہے تو وہ کچھ تو بھی دیکھتے دیکھتے ہاں ہاں کرو آ رہا آ رہا جاؤ ادھر. وہ بولتی ہے ایک تو کام سے 8-10 گھنٹے سے گھر سے باہر تھا، اب آئے تو پھر ایک نئے کام میں لگو. رات میں 12 بجے تک کوئی لیپ ٹاپ پہ پڑا ہوا ہے تو کوئی اپنے ہینڈ سیٹ پہ چکے، یا کوئی اپنے اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نکڑ چورہا چبوترا جھاڑ کے نیچے کا پرانا وہ سب بنے ہوئے رہتے لوگوں کی، وہاں بیٹھا ہوا یا تو گھر آئیں گا تو یہ کریں گا. تو ہم وقت دیتے بھی ہے تو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو کوانٹیٹیو ٹائم نہیں چاہیے کہ شوہر دن بھر گھر پہ رہے، کسی کو پسند نہیں آئے گا. جتنا وقت ہو ان کو کوالٹیو چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم وقت دیتے لیکن کوالٹیو، اتنا کوالٹی وقت تھا کہ آپ کی بیویاں خوش ہو جاتی تھی. بچوں کا حال بھی دیکھ لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا آپ کو چونکہ لڑکے تو نہیں تھے اس لیے لڑکیوں کی مثالیں دیتا ہوں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے جاتے حضرت علی کے گھر، تو جب جاتے تو آپ دستک دیتے، سلام کرتے. جب ان کے گھر جاتے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے الٹے جانے بٹھا لیتی اپنے والدائے گھر پر، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے، ویلکم کرتے، سلام کرتے، چونکہ گھر میں آنے والے، سلام کرتے، ویلکم کرتے، ہاتھ ملاتے اور ان کو اپنے سیدھے الٹے طرف بٹھا لیتے. ابھی ہمارے پاس تو بیٹی بوجھ ہے اس لیے اس کو ہکالنے کا چکر ہے، کہاں محبت کریں گے، کہاں بلائیں گے، کہاں ہاتھ ملائیں گے، کہاں بٹھائیں گے، اس کو مسئلہ ہے. ایسی بیٹیوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بیٹے بھی ہوتے تو آپ ایسی محبت کرتے، چونکہ بیٹیاں تھیں اس لیے اب بیٹوں کی مثال نہیں دے سکتا ہوں. تو بیٹیوں سے کیسی شفقت اور کیسا معاملہ تھا، کیسے ریلیشن شپ جس کو میں کہوں گا عام زبان میں، کیسے بہترین تعلقات تھے اپنی بیٹی سے. ہمارے پاس کیا کوئی ہندوستانی ماحول میں بیٹی سے ہاتھ ملاتا ہے؟ کوئی باپ کہاں ملاتے ہیں، حالانکہ وہ محرمات میں سے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک، بہرحال تو آپ دیکھیے کیسا معاملہ رکھتے. تو یہ ہوا بچوں کا معاملہ، وہ ہوا بیویوں کا معاملہ، یہ ہوا آپ کا خود کا معاملہ. چونکہ آپ نے اپنے گھر کی اصلاح کی تھی، صحابہ نے اپنے گھر کی اصلاح کی تھی، حالانکہ مال و دولت کے معاملے میں تو وہ بہت کمزور تھے، یاد رکھیے، ہمارے مقابلے میں. حالت تو یہ تھی کہ پردہ گھر پہ نصیب ہو جائے بہت بڑی بات تھی، اس لیے حکم تھا کہ سیدھے یا الٹے جانے دور کھڑے نہ جا کے دیکھے نہ اندر کا. دروازہ اگر ہو جائے، پردہ کر رہا ہوں میں کپڑے کا، دروازہ ہو جائے تو مالدار انسان ہے سمجھو، دروازے بھی نہیں ہوتے صحابہ کے گھروں کو، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے. کپڑے کا کچھ لٹک جائے تو بڑی بات تھی، دروازہ ہو جائے مطلب مالدار انسان ہے. تو یہ غربت کا عالم ہے، مطلب مالی طور سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے ایک طرح دیکھا جائے، اکنامیکلی ان کے حالات ویسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے گھروں کی ایسی اصلاح کی تھی، وہ جس جگہ رہتے تھے کہ بہت سکون ملتا تھا ان کو، ہر شخص گھر کی طرف بھاگتا تھا. آج ہم گھر سے دور بھاگتے ہیں اور وہ اپنے گھر کی طرف بھاگتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، ہمارے گھروں کو مسلمانوں تمہارے گھروں کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے. آج ہمارے گھر یقیناً سکون کی جگہ نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کی جیسی اس کی اصلاح کرنے کا حق تھا. یاد رکھیے گھروں کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ جب کسی کو ریت دیتا ہے، ماتحت لوگ دیتا ہے، بیوی ہے، بچے، دیگر لوگ ہیں جو اس کے ماتحت جیتے، اور وہ ان کی صحیح سے اصلاح نہیں کرتا، ان کی تربیت نہیں کرتا، ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں کبھی نہیں جائیں گا. جب اللہ کسی کو ریت دے، ماتحت لوگ دے، اور وہ ان کی اصلاح نہ کرے، بگاڑ دیکھ کر سدھار نہ کرے، تربیت نہ کرے، تو ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنت میں نہیں جائیں گا. معمولی بات نہیں ہو رہی، معمولی بات نہیں ہے نا، جنت میں نہیں جائیں گا، سیدھی بات ہو رہی. اس لیے کہ آپ کو ذمہ داری دی گئی، گھر ایک ذمہ داری ہے، تو ہمیں یہ چاہیے، چونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت میں گھر کا ذمہ دار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کی اصلاح کریں. بیٹا ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، والد ہونے کے ناطے، مطلب ماں باپ ہونے کے ناطے، یا گھر کے کسی فرد ہونے کے ناطے، ہمارے لیے سخت ضرورت ہے اپنے گھروں کی اصلاح کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے روزے خان پوچھو کہ بھائی کیا کیا ان تمام کے تعلق سے، تمہیں ذمہ داری دی گئی، ریت دی گئی، بیوی بچے دیے، کیا کیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا عجیب مزاج ہوتا ہے، تم میرے گھر پہ آؤ میرے بچوں کی اصلاح کرو، میں تمہارے گھر پہ آ کے تمہارے بچوں کی اصلاح کرتا ہوں، تم میرے شہر میں آ کے میرے ہمارے گھر شہر والوں کی اصلاح کرو، ہم تمہارے شہر میں آ کے بستی میں آ کے تمہارے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے، کون سا طریقہ لایا. اللہ رب العزت نے جب انبیاؤں کو بھیجا وہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے، وہی زبان بولتے تھے، سوائے اس کے کہ پھر دوسری شکلیں ہو تو دوسری طرف سے بھیجے گئے، لیکن اکثر تو یہ حالت آتا ہے کہ اسی قوم اسی زمین اسی زبان کو بولنے والے تھے. ہم نے عجیب معاملہ نکالا کہ اورنگ آباد کے لوگ نکل رہے ہیں احمد آباد آ کے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, احمد آباد کے لوگ آ رہے اورنگ آباد کی اصلاح کر رہے ہیں. بھائی اپنے اپنے پہلے کرو, جب نہیں ہو تو بلایا جائے گا کسی. یہ بھی ایک عجیب طریقہ ہے. دنیا بھر کے کئی لوگوں کو دیکھا گیا فجر میں جاتے ہیں لوگوں کو اٹھاتے رہتے ہیں, حالانکہ اذان ہو گئی معاملہ ختم ہو گیا, کسی کو یاد دہانی کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ اٹھاتے رہتے ہیں, اٹھو نماز کو چلو پتہ نہیں کیا کیا اعلانات کرتے رہتے ہیں اور راستے سے جاتے ہیں. کبھی پوچھ لے جا حضرت تمہارا بچہ کہاں ہے, فجر میں دکھتا نہیں, ارے میرا بچہ تو میں نے چھوڑ دیا اس کا پیچھا. یہ کون سی بات ہوئی, کافر ہے کیا وہ جو پیچھا چھوڑ دیا؟ نہیں, نوح علیہ السلام کی مثال بس. ارے نوح علیہ السلام کا بچہ کافر تھا, تمہارا بھی ہو گیا کیا؟ نہیں نہیں میرا نہیں ہوا, تو پھر سوال ہی نہیں آتا پھر یہ مثال دینا کہ نوح علیہ السلام کے بچے کی مثالیں سوٹیبل نہیں ہے. آپ نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کہ آپ ماشاء اللہ روز صبح لوگوں کو اٹھاتے ہیں؟ نہیں بھائی میرے سے نہیں ہوتا. تو جب آپ کا بچہ نہیں آئے گا تو لوگوں کے بچے تو آپ کی بات مانیں گے نہیں کبھی. بھائی حضرت تم اپنے بچے کو نہیں بلا سکے آج تک, تو ہم کو کہاں بلا رہے؟ نیچرل چیز ہے, لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو خود کتنا عمل کرتے ہیں اس پر. تو یہ طریقہ نہیں, یاد رکھیے, ہمیں اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنا. اب بیوی بچوں کی اصلاح گھر کی اصلاح کی جب بات آتی نا تو ہم کو بہت شرم آتی, اب بہت شرم آتی. نہیں نہیں بیوی کے سامنے قرآن حدیث کی بات کرے تو بہت شرم آتی میرے کو. بہت سے لوگوں کو شرم آتی ہے, اپنے گھر والوں کو بولے نا قرآن حدیث کی بات کرو تو منہ ہی نہیں کھلتا. دنیا بھر کے لوگوں کو ایسا ہے فلاں ہے, دین پر چلو یہ ہو جاؤ, کتاب و سنت کا اپنا لو, عقیدہ اور فلاں سب دنیا بھر. گھر میں بیوی ٹی وی دیکھ رہی, جان دو یہ کچھ سنتی نہیں میرا, چلو کمرے میں اپنے. ارے ایسے کیسے نہیں, بیوی نا آپ کے اپنے کبھی بات کیا یہ بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے, لیکن کبھی آپ نے بٹھا کے ایسا ڈسکس کیا بیٹا کیا معاملہ ہے کیا چیز ہے؟ نہیں. تو پھر آپ بغیر کچھ کوشش کی کہ پہلے سے کیوں اعلان کر دے رہے, میرے کو ذرا شرم آتی ہے بچوں سے بات کرنے کے لیے. بھائی آپ کے والد کا فلاں مسئلہ نہیں, میرے کو بہت شرم آتی, میرے ابا بڑے نا میں ان کی اصلاح کیسے کروں, سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر ایک شرم والا معاملہ ہے, ہم شرم کی وجہ سے اصلاح نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. اپنے گھروں کی اصلاح اتنا اہم موضوع ہے, آپ نے فرما رہے جنت میں جائیں گے جس کو رہیت ہو, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم کو شرم آ رہی کہ اصلاح کریں گے تو امکانات ہے کہ ہم کو فلاں ہو یہ ہو, یہ کیسی شرم ہے بھائی؟ باقی سب بے شرمی چلتی ہے, اپنے کو ٹی وی دیکھنا ہے, اس میں فلم دیکھ رہے ہیں, اس میں ڈرامہ سب چل رہا ہے, وہ سب بے شرمی ہمارے لیے درست ہے. دین کی بات کرنے میں ذرا شرم آتی, بیٹھ کر 10 آیتیں لے کر پڑھنے کو شرم آتی, ذرا بھی بچوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا قرآن پڑھنا. 10 پکچر دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن 10 آیتیں بہت مشکل جاتی, ذرا باہر گزرتی ہے نہیں جمتا وہ پڑھنا. ایسا کر رہے ہیں کہ ہم کی روز فجر کے بعد خود گھر کا بڑا ذمہ دار اٹھ رہا ہے, قرآن کی 10 آیتیں لے کر بیٹھ رہا ہے اور بیوی بچوں کو بتا رہا ہے پڑھ کے یہ اللہ کیا چاہتا ہے, ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, نہیں ہو رہا ہے. پھر ہم کیا امید کرتے ہیں, آسمان سے اللہ فرشتے بھیجو ہمارے گھر کی اصلاح کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں مولوی صاحب تم آ کے ہمارے گھر کی اصلاح کرنا, یہ اچھی بات ہوئی, گھر تمہارا اور اصلاح میں کروں, ذمہ دار تم ہو اور اصلاح میں کروں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے گھروں کی اصلاح کو معمولی موضوع مت سمجھیے آپ, یہ بہت اہم چیز ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. روز قیامت بہت سخت پوچھ ہونے والی ان بیوی بچوں کی, کیا کیا ہم نے؟ اللہ رب العزت نے, میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 6 تھی, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آنکھ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, علیہ ملائکۃ غلاظ شداد, اس کے اوپر سب قسم کے فرشتے تعینات ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہ ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی کسی بات کو ٹالتے نہیں ہیں, جو حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں. تو اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کس کا ذمہ ہے؟ میری جماعت, میری قوم, میرے جماعت کے علماء کا نہیں ہے, پہلے میرا ذمہ ہے, جو میرے سے نہیں ہو پائیں گے اس کے لیے پھر سب سے مدد دی جائیں گی. پہلا میرا ذمہ, خو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آنکھ سے. ٹھیک ہے میرے والدین میرا عقیدہ نہیں سنتے, ٹھیک ہے نا والدین بڑے ہو سکتا آپ کے ان کے سامنے نہ چلے, لیکن میرے بیوی بچے تو میرے ماتحت کی تو اصلاح ہوں گی نا. چلو جو ہم سے اوپر ہیں اتھارٹی ہم پر, ان کی تو کبھی کبھار مشکل ہو جاتی ہے کہ والد ایک عقیدے پہ زندگی بھر رہے تو مشکل ہے, لیکن اصلاح تو چالو رہیں گی دن اور رات. ایک الگ بات ہے کہ ہم کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, حکم نہیں دے سکتے کہ یہ کرو, لیکن بیوی بچوں کا معاملہ ویسے نہیں. تو خون فسم و اہلکم, اس لیے اللہ نے بھی کہا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو جلتی ہے انسان اور پتھروں کے ڈالنے کی وجہ سے, اور بہت سخت ان کے فرشتے اس پر, یاد رکھیں جو حکم دیں گا اللہ وہ کر گزریں گے. تو لہٰذا اپنے گھر کی اصلاح ایک بہت اہم موضوع ہے. اب بہرحال شروعات کہاں سے کریں, بگاڑ تو بہت قسم کے ہیں, مختلف قسم کے ہیں, بچوں کا, بچیوں کا, بیوی کے, یا بہت قسم کے بگاڑ ہیں, یا پھر اگر بیوی بچے سدھرے ہوئے تو شوہر کا, یا مردوں کے گھر کے بگاڑ, عورتوں کا بگاڑ, بہت سارے بگاڑ, شروعات کہاں سے کریں؟ تو آئیے کچھ نکاتی شکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگر انشاءاللہ وہ ترتیب میں ہم کریں گے, اگر وہ چیز ہے تو اس کے اگلے اسٹیپ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو پہلی چیز جو معاملہ ہم اصلاح کریں گھر کی وہ ہے گھر والوں کی عقیدے سے شروعات کریں گے، اس لیے کہ عقیدہ بیس ہے بنیاد تمام عمل کی قبولیت کا. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں عقیدے کی کیا اہمیت ہے اور کتنا بڑا بیس ہے، کتنی اہم چیز یاد رکھی. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھی عقیدہ. عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو جس سے اردو زبان میں بھی جو لفظ بولا جاتا ہے، نکاح کو بولتے عقد، مطلب تعلق. تو میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی. میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے، عقیدہ اسی سے لفظ عقد یا عقود جو ہے ایک دوسرے کے بیچ میں ریلیشن شپ یا وعدے جس کو بولیں گے اس طرح سے. تو میرا میرے رب سے کیا تعلق ہے، عقیدے کی سب سے پہلے اصلاح ہوں گی کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہ پایا جائے. عقیدے کے اعتبار سے ہم ایسا کوئی کام نہ کر رہے ہو جس کی وجہ سے آخرت میں جہنم کی آنکھ ہم کو بھگتنا پڑے یا گناہ کی وجہ سے ہمیں جہنم جانا پڑے. تو سب سے پہلا عقیدے کی اصلاح گھر والوں کی، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سب سے پہلا کام ہے. تو گویا سب سے پہلے خود عقیدہ سیکھے اور اس عقیدے کو ہم کو گھر والوں کو بتانا ہے کہ یہ کتاب و سنت کا عقیدہ ہے اور ہم کو یہ اعمال کرنا ہے. یہ سب سے بیسک اور سب سے پہلا کام ہے، چونکہ اس کے بعد ہی تمام عمل کی قبولیت ہونے والی ہے. اس لیے فرسٹ عقیدہ. اور عقیدہ صرف یہ عقیدہ نہیں کہ صرف وربل جس کو بولیں گے زبانی والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ عقیدہ وہ جو عملاً ہو، یاد رکھی. ورنہ اللہ رحم کر ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا جو کتاب و سنت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں گلے میں تعویذ لٹکے ہوئے، اللہ رحم کرے، میں نے دیکھا ہوں، میں ہندوستان پورا گھومتا ہوں، ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ راستے پہ شہنائیاں بج رہی، ڈھول بج رہے، لوگ ناچ رہے، لیکن گھرانہ بہت بڑے کتاب و سنت کے ماننے والے کی ذمہ دار کا ہے، اللہ رحم کرے. بھائی یہ کیا ہے، نہ عقیدہ اپنا درست ہے، باقی یہ سب چیزیں معاف ہو جائیں گی نا، اس لیے یہ سب چلتا ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے آپ کا کہ آپ یہ سوچ کر گناہ کرے کہ نہیں اللہ معاف کرنے والا اس لیے گناہ کرو، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کمزوری ہے عقیدے کی. تو وہ عقیدہ نہیں جو عملاً ہو، یاد رکھی عقیدہ بچپن سے بچوں کو ڈھال دیجیے کتاب و سنت کے عقیدے کے اندر، بچپن سے یاد رکھی. اللہ سے محبت پیدا کر دے، اور یہ رول ماں باپ کا، یاد رکھی ماں باپ یہ کر سکتے ہیں بچپن سے. رہا معاملہ اگر ہم بڑے بڑے ہم کا سدھر رہے ہیں تو اپنا عقیدہ ہم اصلاح کریں، شوہر اپنا عقیدہ، پھر اپنے بیوی کو عقیدہ سکھائے، بیوی اور شوہر مل کے، ماں باپ مل کے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائے، بہت اہم بات ہے یاد رکھی. اور وہ بچوں کی کیسی تربیت ہوں گی، کیسا عقیدہ رہیں گا جو بچپن سے کتاب و سنت کے عقیدے میں پلتے ہیں، عجیب تربیت ہوتی ہے ان کے اندر جو والدین ان کو سکھاتے ہیں. اللہ سے محبت کا اگر ہم موضوع لے تو کبھی کبھار تو سمجھ میں، اللہ سے محبت بولے تو کیا، یہ موضوع بھی سمجھ میں نہیں آتا، ٹاپک بھی سمجھ میں نہیں آتا، سو کیا بولیں گے. لیکن اندازہ لگا اس بچے جس کی پرورش جو ہے، جس کی ماں نے اس طرح، جس کے باپ نے کی ہے، کہ اس کو مختلف چیزیں دکھا کر بتائی کہ بیٹا یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کہ دیکھو بیٹا یہ جھاڑ ہے، یہ جھاڑ ہمیں اللہ نے دیا ہے. کل جب یہ بچہ بڑا ہوں گا اور جھاڑ کے فائدے دیکھیں گا، جو جھاڑ دنیا میں انسانوں کو اور جانوروں کو فائدے دیتا ہے، اس کے جانوروں کو، اور وہ جو انسان ہم بہت سے گھاس وہ جو جھاڑ ہوتے کھاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں گا اور اس سے محبت بڑھیں گی کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ شکر گزار بندہ بنے گا، عبادتیں ڈٹ کر کرے گا. تو بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خاص طور سے عقیدہ سکھاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے تھے عقیدہ سکھایا، اور ایسی پیاری پیاری باتیں ان کو سکھائی، تھوڑے تفصیلات کا وقت نہیں ہے، کسی کو انتہا نہیں، عقیدہ سکھایا اور بتایا کہ اے پیارے بچے، اگر یہ جان لو کہ ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا تمہارا رب چاہے، اور اگر پوری دنیا بھی مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا تمہارا رب چاہے. اے بچے، اے پیارے بچے، کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اے بچے، اگر جوتے کا تسمہ، جوتے کی لیس بھی اگر تمہیں چاہیے ہوں گی تو اللہ سے مانگو. اسے ایک عقیدہ سکھا رہے ہیں. اسباب تو ہے لیکن مانگے گا پہلے اللہ سے، اسباب تو ڈھونڈنا ہے نا، پھر اس کے بعد گڑھے میں گر گیا، یا اللہ مدد، اس کے بعد سب کچھ ہے، بازو والے کو آواز، اسباب ہے نا. اب پہلے آپ بول رہے بازو تو بھی نہیں، اب میرا کیا ہوں گا، تو گئے آپ، اللہ کو ہی بھول گیا پہلے انسٹنس. بچپن سے وہ تربیت نہیں ملی نا عقیدے کی، سمجھ رہے، بہت اہم چیز، بہت اہم چیز. تو عقیدے میں بچوں کو مضبوط کر رہا، سب سے پہلے گھر والوں کی عقیدے کی اصلاح، یہ کام سب سے پہلے کرنا. اور خاص طور سے یہ چیز دیکھی جائے کہ ہم شرک نہ کریں، موت ہماری توحید پر ہو، بس شرک نہ ہو. اس لیے کہ جو شرک کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 24 فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو گارنٹیڈ نہیں ہے لیکن معاف کر سکتا ہے. جہنم کی سزا بھگت کر آنا بھی ایک اللہ کا رحم ہے. اگر اللہ گناہ پہ جہنم ہمیشہ کر دیتا تو مشکل ہو جاتی. بھگت کر کچھ سزائیں ایسی رکھا ہے جس سے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا رحم ہے. تو گناہ چاہے تو معاف کریں گا، کہ اندر یہ مت لیجیے کہ اس کا معنی صرف یہ کہ چھوڑ دیں گا، معنی یہ کہ جہنم میں ڈال کر نکال سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی معافی کا ذریعہ ہے. لیکن شرک تو جہنم میں جا کے بھی معاف نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہی جلتے رہنا پڑے گا. اور دوسری جگہ فرمایا جو سورہ جو ہے مائدہ کی آیت 72 ہے، انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام خراب دے دیا. یہ ہم سب جانتے ہیں. سب سے پہلا کام عقیدے کی اصلاح. دوسرا کام ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے بدعت نہ کریں، بدعت نہ کریں. اور خاص طور سے بدعت کے معاملے میں میں کہوں گا، مرد تو کبھی کبھار شرما شرم بدعت نہیں کرتے کہ سوسائٹی میں کوئی نہیں کر رہا ذرا تو بدعت چھوٹ جاتی ہے، لیکن عورتوں میں بدعتیں بہت راسخ ہوتی ہیں، ایک دم زبردست بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو بدعتوں سے اجتناب، اس لیے کہ بدعتی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ بدعتی کے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو ترک نہ کر دے، دین میں نئے نئے کام کرنا نہ چھوڑ دے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام دین میں انسان ایجاد کرے جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ملتی ہو اور اس عمل کو وہ نیکی سمجھ کے کرے، وہ بدعت ہے۔ مہینے واری بدعتیں گناؤں گا تو ٹائم پورنے والا نہیں ہے، ہفتے واری بدعتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، مہینے واری بدعتیں مسلمانوں کے پاس، ہفتے واری بدعتیں، دن کی گھڑیوں کی بدعتیں باندھی ہوئی ہم نے، یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ ٹائم وہ کرے تو وہ ہوتا، بدعتوں کی بھرمار۔ تو ہم بدعتوں پہ، سیکنڈ کام ہے بدعتوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا ہے، اور خاص طور سے تین بدعتوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تین بدعتوں کنٹرول ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ باقی بدعتیں بھی کنٹرول میں آئیں گے، لیکن یہ تین بدعتیں جو ظاہر کرتی ہیں آپ کون ہیں، وہ کون سی تین بدعتیں ہیں، اور اس معاملے میں اگر خواتین آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی تین بدعتیں ہیں، لیکن یہ بھی تین ہیں، اس پہ کنٹرول ہو جائے تو بہت سارا ہو جاتا ہے۔ پہلا، پیدائش کی بدعتیں، انسان پیدا ہوتا ہے، ہم کتنی بدعتیں کرتے ہیں سنت چھوڑ کے، سنت ہے ساتویں دن عقیقہ کرنا، اس کے بال تراشنا، اس کا اچھا سا نام رکھنا، اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونے یا چاندی یا رقم تقسیم کرنا، اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے کہ جو سر کے بال نکال دیتے ہیں، سر مون دیتے ہیں، تو اس پر دودھ میں زعفران ملا کر لگانا، یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، چھٹی مناتے، ساتویں سے ایک دن پہلے چھٹی کی ہے، آئیے دعوت ہے آپ کو، لڑکی ہے تو چھوٹے چھوٹے کھلونے لاتے، لڑکا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتے، کیوں لاتے واللہ عالم، کیسا عجیب عقیدہ ہے۔ نہیں بولے لڑکی ہے اس کو جہیز دینا، جتنے چھوٹے چھوٹے سامان آئیں گا بڑی امید اتنا بڑا بڑا سامان آئے گا، چھٹی میں وہ لا کے دیتے، جیسا اب تم ابھی سے جو ہے بیٹی پرایا دھن ہے، تمہارے اوپر بوجھ آ گیا، ابھی سے ہم مدد کر رہے ہیں تمہاری، لالا کر دے رہے ہیں۔ تو لوگ چیزیں لاتے، گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ پتا نہیں کیا کاجل واجل نکالتی ہے، گھی کا کاجل، تیل کا کاجل، یہاں پینا جا رہا ہے، اللہ عالم کیا ہے، یہ کریں گے۔ اس کے بعد چلا کریں گے چالیسویں دن، چالیس دن کیا کرتے، چلا کرتے، چلا جو بھی بھرے الگ الگ نام دیتے لوگ، ہے نا، یہ رسم کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے پہلے بھی رسم کر رہے ہیں، یہ تو پیدائش کی بات، پیدا ابھی وجود میں آتے، بولے گود بھرائی کی رسم، وجود میں آیا بچہ ہونے والا ہے تو گود بھرائی کی رسم، یہاں تو بہت چلتا ہے آپ کے پاس، گود بھرائی کی رسم ہے آ جانا کھانے کو، مطلب بچے نے کارنامہ انجام دے دیا، آپ آ جائیے کھانے کو، اولاد ہونے والی نا اس کو، تو آپ آ جائیے۔ اب بچہ پیدا ہوگا، چالیس دن پھر کھانے کو آئی، بھائی کی کیوں، یہ چلا آپ کو برا لگے گا، لیکن اس کی حقیقت یہ کہ ولیمہ ثانی ہے، یہ اب میں پھر ولیمہ منانے جا رہا ہوں، چالیس دن ہو چکے، میری بیوی پاس ہوئی، آؤ اور کھاؤ، ڈول بجا بجا کے لوگوں کھلا رہا، آئیے کھائیے، کہ میرا پھر ولیمہ ہونے والا، کیسی بے حیائی عجیب نہیں دکھ رہا آپ کو، یہ چیز کر رہے ہیں، لیکن شرم تو ہم کچھ وہ نہیں، بس لوگوں نے کہہ دیا چلا کرنا تو کرنا ہے، کیا وجہ ہے کچھ پتا نہیں، بس ولیمہ منانا، ایک بار وہ ہو گیا نا، بار بار آپ لوگوں کو بلائیں گے چلے کر کر کے، یہ تو ہے ہی نہیں ثابت، تو لب چل رہا ہے، لیکن ساتواں عقیقہ نہیں کریں گے، اور باقی سب بدعتیں کریں گے، اس کے علاوہ سب بولیے آپ کیا کرنا ہے، یہ مت بولو نہیں ساتویں دن جو ہے نا بہو ہمارے گھر پہ نہیں ہے، میری بیوی میرے گھر پہ نہیں ہے، اور بچہ ابھی بیمار ہے، تو اب تو جلدی کرنا چاہیے عقیقہ، بیمار ہے تو، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اولاد رہن ہوتی ہے عقیقے کے بدلے، اس کو چھڑانا پڑتا ہے ان کو رہن، وہ دیکھ کر، رہن سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، اگر آپ نے وہ رہن اپنا چیز ہونا چھڑانا ہے تو رہن واپس کرنا پڑتا ہے، ہے نا، چھڑانے کے لیے رہن کوئی چیز دینا پڑتا ہے، عقیقہ کرو، سب بہانے بہت ہیں، بس شریعت پہ عمل نہیں کرنے کے سوال، نہیں عقیقہ بعد میں بھی چلتا نا تو پھر کیا ہے، گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا، یہ ڈیٹ ہے اس کی فائنل، ایڈوانس ٹیکس جو لوگ پے کرتے ہیں، 15 دسمبر آئیں گی، سپٹمبر کی چلے گئی ڈیٹ، 15 آئیں گی اب دسمبر، تو پہلے تو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، ایک دن آگے پیچھے، ایڈمیشن کو ایسی بولتے نہیں، بعد میں ملتا نا فیس زیادہ بھر کے، ایگزامینیشن کے فیس کو ایسی بولتے نہیں، بعد میں بھرے تو روز کی کیا 100 روپے لگتا ہے، مطلب ایکسٹرا فیس بھر دیں گے نا، نہیں ٹائم پر ہونا، ایکسٹرا ٹائم بفور ٹائم، عقیقہ تو چلتا نا بعد میں بھی، علماء نے بولے ہو سکتا تو بعد میں کریں گے نا، دیکھیے آپ، تو پہلی بدعتیں کنٹرول کیجیے، پیدائش کی بدعتیں کنٹرول کرنا ہے تو سنتوں کو لائیے، تو بدعتیں خود نکل جاتی ہیں۔ دوسری بدعتیں نکاح کی بدعتیں، چونکہ پیدائش کی وجہ نکاح ہوتی ہے، لیکن نیکسٹ فیز میں لیا، پیدائش کے بعد نکاح، نکاح کی بدعتیں، اور یہ سب بدعتیں عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے، سب سے پہلے مرد تو بول دیں گے کوئی نہیں کرے گا چلا چٹی، اور چھپکے سے جا کے مائکے میں سب کر لیں گے چلا چٹی، اب آپ پوچھیں گے کیا ہوا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہمیں تو قرآن پڑھے، یہ پڑھے، دین پہ بس چلے، کچھ نہیں کر، ارے کچھ نہیں ہوا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسری بدعتیں نکاح کی بدعتیں، اب نکاح کی کیا کیا بدعتیں مجھے میں کیا بتاؤں، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اس لیے کہ نکاح کی بدعتیں اتنی ایجاد کر لی ہم نے، شادی طے ہونے کا ایک رسم، تاریخ کا رسم، شادی طے ہوگی تو اس سے 8 دن پہلے سے ہلدی، مہندی، سانچا اور پتہ نہیں یہ وہ عیدیاں، اگر عید آگے بیچ میں تو اور کیا کیا کیا کیا رسم چلتے رہتے. اس کے بعد شادی ہو گئی اللہ اللہ کر کے، تو پھر پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ چل ہی چلے، ابھی رسم کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. مطلب بدعتوں کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا اور بڑے احترام سے منایا جا رہا ہے. نہیں اب دنیا میں ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے، دنیا میں رہنے کا اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ٹھکانا ہم اپنا سوچ لیں کیا بن سکتا ہے، اور اگر آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ کرنا پڑے گی. اسی میں لگا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے. ایک مرد بہت غصے میں آ جا رہا ہوں، کون شادی میں بدعت نہیں ہوں گی. اب شادی کے دن آپ دیکھیں گے وہ بےچارا باہر گھر کے بیٹھا ہوا کرسی پہ اور اندر سے ڈھول کی آواز آ رہی. آپ بولتے رہے حضرت تم تو بولتے تھے یہ نہیں کرنے دوں گا، ارے یار ہکال دی میرے گھر کے باہر، تم کچھ غالب آ گئے وہ کوئی سن رہا نہیں میری. میں نے بولا اچھا جو کرنا کرو، باہر آ کے بیٹھ گیا. اب دیکھیے گھر میں مرد آ کے بول رہا یہ شادی میں پورے رسومات ہوں گے، عورتیں بولی جاؤ تم ہلدی مہندی سانچا کھیل لو، تم کیا کرنا کر لو. عورتیں نہیں کر رہی تو مرد کھیلیں گا ہلدی، لگائیں گا مہندی. مہندی لگانا جائز ہے لیکن اس کا رسم کرنا جائز نہیں. مرد جائیں گے سانچک لگے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہوں گا کیا بتائیے آپ. ختم کنٹرول، بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو میں ماں بہنوں سے اپنی گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ کیجیے، چونکہ یہ وہ بدعتیں ہیں جس سے آپ کا عقیدہ آپ کو انہیں پتہ چلتا ہے. ایک آدمی 100 باتیں کر لیجیے کتاب و سنت کی، اس کی شادی سنت میں نہیں ہو سمجھ جائیے کیا ہے وہ. 100 باتیں یہ وہ ایسا ویسا، اور شادی تو پٹاخے پھوڑ رہے. یہ تو مجوسیوں کی شادی ہوتی پٹاخے پھوڑ کر، مسلمان شادی نہیں ہوتی پٹاخے پھوڑ کر. آتش بازی، آنکھ کو جلانا یہ اسلام میں خوشی کی اظہار کی دلیل ہی نہیں کوئی. آتش بازی کرنا، آنکھ جلانا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، پارسیوں کا، آنکھ پرستوں کا. جو آنکھ پر ایمان رکھتے ہیں ناری مان، جو اللہ پہ نہیں رکھتے وہ لوگ کرتے ہیں خوش کرنے میں، رب کو آنکھ جلاتے ہیں. پھر کاہے کا کتاب و سنت، فیل ہو گئے نا آپ. اب آپ زندگی بھر اعلان کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کے بعد لوگ بولتے رہے ان کی شادی نا ایسی تو چاہ ہاں، کوئی بات نہیں مانیں گا آپ کی. تو سیکنڈ چیز ہے. تھرڈ بدعتیں کون سی کنٹرول کرنا ہے، وہ ہے موت کی بدعتیں. یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کون ہے. زندگی بھر کتاب و سنت بہت دفنا رہے تو پھول ہار چادر یہ وہ ہلدیاں لے جا کے ڈال رہے، خبر میں زمزم کا پانی ڈال رہے، یہ اڑا رہے، وہ پھونک رہے، وہ ڈال رہے، یہ کیا ہے؟ نہیں یہ ہمارا دفنانے کا طریقہ ایسی ہے. تو پھر کائی کی کتاب و سنت کی بات زندگی بھر کرے آپ نے کہ آپ کی میت جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. نہیں ڈولا ایسی چھونا، عورت ہے تو کالی چادر ہونا، مرد ہے تو ہری یا لال چادر ہونا، آیت الکرسی لکھی ہونا، چاروں پھول لکھے ہونا، یہ سنت ہے کیا؟ آپ سم کے زمانے میں انسان جس چیز سے مرتا وہ چیز پہ اٹھا کے لے جاتے، دفنا کے آ جاتے لے کر، چار پائی مرا چار پہ اٹھائے لے گئے، تدفین ہوئی واپس لا گیا دی چار پائی. اگر چادر طاقت ہوتی تو خرید کے سفید لائی جاتی، نہ ہوتی جو کپڑے ہوتی اوڑھنے کی روز کی مدرا کی چادر اس میں دفنا دیا جاتا، تین ہوتی تو ٹھیک، نہ ہو جتنی اڑا دیا جاتا ہے، ختم ہو گیا. یہی تھا، اتنا ہی سمپل تھا. پھر کتاب و سنت کی بات ہو رہی، تو یہ بدعتوں کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ مہینہ واری ہے، اس کے علاوہ ہفتے واری ہے، وہ تو انشاءاللہ ہوں گی، لیکن یہ وہ بدعتیں جس سے ہمارا عقیدہ ہم کونے پتہ چلتا ہے، یہ کام ہم کو بہت ضروری ہے کرنا. تیسرا کام کیا کرنا ہے گھروں کی اصلاح کے اندر، یہ تو ہو گیا عقیدے سے ریلیٹڈ. اب ایک بہت اہم کام کرنا ہے گھروں کی اصلاح کے اندر، یہ کام اگر درست ہوا تو انشاءاللہ، یہ تو گھر اس سے بنتا ہے تو اس لیے میں اب اس کو رکھ رہا ہوں. اب فیملی شروع ہو رہی ہے اور وہ نکاح سے شروع ہوتی ہے، نکاح. نیک بیوی کا یا نیک شوہر کا انتخاب کرنا، نیک بہو کا یا نیک داماد کا انتخاب کرنا، یہ سب سے بڑا بیس ہے. اس لیے کہ اب دو لوگ ملیں گے اور یہاں سے گھر شروع ہوں گا، تو اگر گھر کی شروعات میں ہی معاملہ کتاب و سنت پہ ہو تو انشاءاللہ امید ہے اولاد اور باقی معاملہ. تو اب بہت اہم چیز ہے عقیدے کے بعد جو کام کرنا ہے، تیسرا کام وہ یہ ہے کہ نیک داماد کا انتخاب اور نیک بہو کا انتخاب، چونکہ ذمہ دار ہے. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہے، والدین نہیں ہے، خود نکاح کرنے جا رہے ہیں اپنا، تو نیک بیوی کا انتخاب کیجئے اپنے لیے، اور لڑکیاں بھی اپنے لیے نیک شوہر کا، لیکن ان کو خود سے چوائس نہیں کرنا ہے، ان کے ولی کے ذریعے وہ کریں گے، لیکن نیک شوہر کا. کہ لڑکی بتائے گی مجھے دیندار لڑکا چاہیے، لڑکا کہہ رہا ہے مجھے دیندار لڑکی چاہیے، یہ بڑی اہم چیز. اس لیے کہ اب گھر کی شروعات ہوں گی اور ہمارے پاس معاملہ کیا ہے جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو نہیں نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے قرآن حدیث عقیدہ، لیکن وہ لڑکی بہت گوری ہے، وہ اچھی لگ رہی میرے کو بس. والدین پوچھ رہے بیٹا کیسی لڑکی چاہیے، تو وہ ایک فوٹو بتاتا بولا ابا ایسی چھونا میرے کو. ابا بولتے بیٹے وہ ایک ہی شوہر کس کے ہاتھ نہیں آ رہی، وہ ایک آدھ ہیرو ہیروئن بتاتا ہو ہیروئن جیسا لڑکا ہے تو یہ میرے کو ایسی، تو بولتا ابا اس کی جیسی ڈھونڈو. اب ابا لگ گئے اس کی جیسی ڈھونڈنے میں، امی لگ گئے اس کی، نہیں اس کو تو کوئی ہیروئن پسند ہے، اب ایسی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں ہم پوری اس کی جیسی. اب ظاہر سی بات ہے پھر آپ بولتے بچے کیوں بگڑے ہوئے نکلے، تو آپ نے شروعات بھی اس کی غلط کی نا. عقیدہ توحید کتاب و سنت کچھ نہیں. اچھا کتاب و سنت کے ماننے والوں کا ایک نیا مسئلہ ہے، ان کو کتاب و سنت کی مانے لڑکی پسند ہی نہیں آتی، لا کے سدھارنے کے چکر میں تھے سب کے سب. لا کے سدھار لوں گا نا میں. لا کے سدھرتے میں دیکھا میں نے, سدھارتے میں نہیں دیکھا کس کو آج تک. ماشاء اللہ داڑھی, تم تو لا کے سدھار رہتے, تم سدھرتے جا رہے. ارے وہ جمع ہی نہیں, اب بہت فضیتا ہو گیا, اولاد پیدا ہو گئی, اب سن رہے نہیں. سسر آ کے بیٹھ گیا, کیس ڈال دیتا, بول رہا تو اب جو وہ بول رہا کرنا ہی پڑتا, ٹکنے سے نیچے پیرو تو نیچے کر دیا, داڑھی کاٹو تو میں کاٹنا شروع کر دیا, اب بہت مشکل میں آ گیا. میں تم کو پہلے بولے تھے ہم نے کتابت نہیں, میں نے سوچا لا کے سدھار لوں گا, لیکن لا کے سدھارتے ہوئے بہت کم دیکھا میں نے, سدھرتے بہت لوگوں کو دیکھا, پسند ہی نہیں آتی ہوں. یہ بات میں اس لیے بھی ڈٹ کر کہہ رہا ہوں کہ میں میرج بیرو چلاتا ہوں تو مجھے بہت اچھے سے معلوم کیسا ہوتا ہے. کتاب و سنت کے ماننے والے, تب ہم کو لگتا بولی کہ توحید والی بتاؤ, قرآن جس کو آتا, عالمہ تو بولتا بس گوری لڑکی بتائیے ذرا. تو قرآن حدیث حافظ عالمہ ایسا کیٹیگری نہیں ہے, گوری بہت گوری کم گوری اور کم گوری, ایسے کیٹیگری بنانا پڑتا ہے. ان کو یہ چاہیے, ہم سمجھ رہے ہیں, گوری لڑکی چاہیے. دینداری کا سکھا لیں گے نا لانے کے بعد, عقیدہ نہیں ہے اس کا درست, منا لیں گے نا اپنی جیسی لانے کے بعد. چلو آپ بس جو چاہیے وہ کرائٹیریا ہم کو گوری لڑکی بتائیے, ختم, کچھ نہیں چاہیے. لڑکے کے لیے آئے, لڑکے کے لیے والے آئے, لڑکی چاہیے تو ان کو گوری چاہیے. لڑکی والے آ رہے, میں لڑکا کیسا چاہیے آپ کو, بہت کمانے والا ہونا. نہیں یہ بچہ ہے نا داڑھی, کمائی اس کی دیکھو نا, بہت کمانے والا ہونا. اب دیکھو یہ دیکھو 10,000 کما رہا داڑھی والا, وہ بہت داڑھی والا کتنا ہے 20,000 کما رہا, تو ایک سال میں 1,20,000 کا لاس کون برداشت کریں گا؟ داماد کی انکم ہاف ہو جا رہی نا, ادھر 1,20,000 کما رہا, ادھر 2,40,000 کما رہا, تو 1,20,000 کا لاس تو کوئی برداشت نہیں کریں گا. اور گجراتی لوگ تو حساب کتاب تو بہت اچھے جانتے ہیں, کون برداشت کر رہے تمہارا لاس, پاگل تھوڑی ہو گیا. تو لڑکے میں مالداری کتنا کماتا اور لڑکی میں خوبصورتی, کوئی دوسرا کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ رحم کرے, پھر کہاں سے ہمارے گھروں کی اصلاح ہوں گی جس کا بیس, جس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے. دینداری کی بنیاد پہ دو لوگ ملے نہیں تو اب کیا امید کریں گے وہ گھر کی اصلاح ہوں گی. یہ سب سے اہم نقطہ ہے عقیدے کے بعد, کہ اگر ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو اپنے لیے بیوی کا, اور اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کا گھر, مطلب اس کے والد جو ہے اپنے لیے ایک نیک داماد کا انتخاب کرے. یہ بیس ہے اسلامی گھر کا, اور اس کو ہم نے ایسا زبردست لات ماری ہے کہ صرف گوری لڑکی چاہیے, خاندان بہت اچھا ہے تو شادی کر لینا ہے, پیسے بہت لا رہی ہے بس تو شادی کر لینا ہے, وہ دینداری کا کیا دیکھ لیں گے نا. پہلے لڑکی خوبصورت ہے کیا؟ خوبصورت, یس. پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہے؟ خاندان, یس. پھر اس کے بعد مالداری کیسی؟ مالداری اچھی, تو یس. دینداری کیا؟ ٹھیک ہے, کتنے ٹائم نماز پڑھتی ہے؟ 2-3 ٹائم. ارے ماشاء اللہ, 2-3 ٹائم بہت زیادہ ہو گیا نا, بچہ تو ایک ہی ٹائم پڑھتا ہمارا, 2-3 ٹائم تو بہت بڑی بات ہو گئی آپ کی بچی نماز وماز پڑھتی. حالت یہی ہے لڑکی کے بارے میں, بھائی یہ دیندار نہیں. جمعہ کو تو جاتا نا, بس جمعہ جا رہا تو بس نا, ہے نا, ایمان میں تو باقی ہے نا ابھی. یہ حالت ہے ہماری دینداری کا جہاں معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفقہ علیہ روایت ہے, عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے, لوگ کرتے ہیں. پہلے فرمایا ولی مالیا, اس کے مال کی وجہ سے. اب پہلے, ویسے آج بھی ہوتا ہے, لیکن پہلے لوگ کھل کر جہیز لیتے تھے. ویسے آج ہی ہندوستان کے بہت سارے علاقے میں لسٹ ہی دے دیتے, بولتے جہیز کی لسٹ کٹنا, جہیز بولتے یہ سب دے دو, مطلب ایک اس کے لیے رسم ہوتی. سب بڑے لوگ جمع, بہت عقل مند لوگ جمع ہوتے بولے, چونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی, بارگینس ہوتی, یہ ہوتی, جوڑے کی رقم طے ہوتی. گریجویٹ 1 لاکھ, پوسٹ گریجویٹ 2 لاکھ, پوسٹ گریجویٹ میں اگر ایم سی اے تو 3 لاکھ, انجینئرنگ ہے تو 4 لاکھ, ایم بی بی ایس کیا ہو تو 6 لاکھ, جوڑے کی رقم ہی. ابھی شادی تو باقی سے پوری رقمیں طے ہوتی. گویا لڑکے بکتے ہیں, بولی لگتی ہے, ٹھیک ہے, گدھے بکتے ہوئے دیکھے, گھوڑے بکتے ہوئے دیکھے, لڑکے بکتے ہیں, تو بولیاں لگ رہی, اس کے لیے وہ ہو رہا, رسم کی جا رہی ہے, سمجھ رہے آپ. دینداری کا کوئی تقاضا اس میں باقی نہیں دیتا مال کے لیے, تو لڑکی والوں سے لیا جا رہا ہے, تو پہلے مال کے لیے, اور آج یہی ہو رہا ہے, سب سے پہلے مال. تو بول کے لیتے, لیکن کچھ لوگ بول کے نہیں, شرم آتی نا, تو کیا کرتے, بولے وہ بی ایڈ لڑکی ڈھونڈ لینا, بس زندگی بھر کما کے لاتے رہتی ہے. ٹیچر رہتی کہیں تو بیچاری 20-25,000 لاتے رہتی, تو اب جہیز لینے کو شرم آ رہی تھوڑی, تو بولے بی ایڈ ڈھونڈ لو, نوکری کرنے والی لڑکی دیکھ لو, ایم بی بی ایس بی ایچ ایم ایس دیکھ لو, بس لائیں گی کچھ نہ کچھ کما کے, سمجھ رہے ہیں. اور پھر ویسی ٹارگیٹ کیا ہے, نہیں وہ سونے کی مرغی ہوتے ہیں, روز انڈا دی زیادہ اچھا ہے, ایک ساتھ لے کے بدنام ہونے سے اچھا ہے. اب کتنا ہو جا رہی, دیکھو سال در سال بیچاری کما کے لا رہی. ایک کیسی ذہنیت اگر کسی قوم کی, مردوں کی ذہنیت اگر یہ ہے کہ وہ عورتوں سے چاہتی ہے مال کمانا, تو میں نہیں سمجھتا ہوں ایسی قوم کا کوئی مستقبل بہت روشن ہوں گا, آنے والا فیوچر بہت زبردست چمکدار ہوں گا, سمجھ رہے ہیں بات. تو کہا مال کے لیے, اور آج ہو رہا ہے جہیز اور تمام چیزیں. دوسرا فرمایا ولی جمالیہ, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتے, اور یہ تو بہت بڑا ہمارے پاس وہ ہے, میں لڑکا تو بہت مالدار ہے, پیسے کا مسئلہ نہیں, خوبصورت لڑکی چاہیے بس, عقیدہ کچھ بھی رہنے دو, فلاں کچھ بھی رہنے دو, جماعت کچھ بھی رہنے دو, بس چاہیے تو خوبصورت چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا فرمایا ولی حسب, یا وہ ننیات دیتے خاندان دیکھ کر دیتے لوگ, ارے بہت چلتا, ارے کر لو وہ خاندان سے رشتہ ہوگا تو بس بہت نام ہے ان کا, ارے وہ تو فلاں کونسلر رہے ہوئے, ایم ایل اے رہے ہوئے اور ایم پی رہے ہوئے, ان کے تعلق ان سے, ان کے تعلق ان سے, اللہ سے کتنا تعلق ہے وہ ہم کو کہا وہ نہیں, آپ کو یہ تعلقات بہت چاہیے, اس کے ریلیشن کیا ہے, تعلقات رشتہ ڈن, دینداری دیکھا جائے گا بعد. پھر فرمایا ولی دینی, ہاں آخر میں لوگ دینداری کو ترجیح دیتے, اور کہا ہے نوجوانوں, مسلمان نوجوانوں, تمہارے ہاتھ مٹی لگے, تم دینداری کو لازم جانو, بے صحیح دینداری کو لازم, تو اپنے نکاح میں ہم کس کو لازم جانیں گے, دینداری کو. اس لیے کیا فیملی اور گھر بن رہا ہے یار, جو چیز بن رہی ہے اگر وہیں درست ہو جائے, دیوار اگر بنتے بنتے ٹیڑھی ہو جائے شروعات میں تو اوپر سیدھی نہیں ہو سکتی ہو, تو یہیں ہمارا بیس, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, یاد رکھیے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے ہم کو اور آپ کو لینا ہے. اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں, آپ کے ماتحت آپ کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں, ان کے نکاح کے اندر یہ طے کر لیں کہ لڑکا ہے تو دیندار لڑکی لانا ہے, غریب سے غریب گھر کی کیوں نہ ہو, لیکن دینداری, کلر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا, اللہ نے دیا ہے سارے رنگ اللہ کے طرف سے, وہ بھی چلے گا, خاندان کو اتا پتا بھی نہیں چلے گا, اس کی دینداری بس ہمارے لیے کافی ہے, دینداری بڑی اصل چیز ہے. اور اگر سب کچھ ہو کر دینداری نہیں نا, تو یاد رکھیے بہت بڑا نقصان بعد میں بھگتتے اور پھر سر مارتے جا کے دیواروں پر کہ میں کیا کر لیا, پچھتا رہا, جھگڑا ہو گیا تو بس پولیس اسٹیشن بھاگ جاتی ہمیشہ, چونکہ کتاب و سنت والی ہوں گی تو اس کو دین معلوم ہوگا, شوہر کی اہمیت معلوم ہوگی اور کیا سلوک کرنا معلوم ہوگا, ورنہ پھر اس کو معلوم ہوگا اس کو جیل کی ہوا کھلا کے لاؤ اس کو. ٹھیک, تو یہ حالت ہو جاتی ہے, دینداری نہیں ہے نا, کوئی اصول پیمانہ نہیں زندگی جینے کا, سمجھ رہے آپ, تو یہ بڑی اہم چیز ہے دینداری. اور لڑکوں کے لیے بھی اپنی بچیوں کی, مالدار لڑکے کا رشتہ اٹھا کے دے دیا بچی, نہیں غریب سے غریب چلیں گا, دیندار دنیا کیسی بھی گزر جائے آخرت میں دونوں ساتھ رہے اچھے رہے, یہ اصل چیز ہے, اور وہ دینداری کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. دنیا کیا کتنے دن جیے گا آدمی, ویسے بھی شادیاں آدھی زندگی گزرنے کے بعد ہو رہی ہے آج کل, ہے نا, 20-25 سال کا ہوتا جب بولتا تو وہ والدین بولتا اچھا ٹھیک ہے شادی کرنا ہے تمہارے, ٹھیک ہے سوچیں گے, پھر رسم کر کے 5-6 سال چھوڑ دیتے, مطلب 30-32 سال عمر ہو جاتی ہے اس کی, اور لوگ بھی جب شادی ہوتے تو بولتے بیٹے کیگو کر رہے آدھی زندگی تو ایسی گزر گئی, تھوڑے دن کے لیے کیگو شادی چپ, ایسی ہو رہے حال, تھوڑے دن کے لیے شادیاں ہو رہی ہیں ہماری, تو آدھی زندگی گزار دی اور 30-40 سال کے ریلیشن کے لیے آپ آخرت کے ریلیشن خراب کریں گے اللہ سے, نہیں, ہم تو چاہیں گے یہ 30-40 ایئرس کا ریلیشن جنت میں بھی کنٹینیو ہوتا رہا انسان کا, وہ تبھی ہو سکتا ہے جب دو لوگ دینداری کی بنیاد پر ملے, دنیا داری کی بنیاد میں ملے تو بس زندگی بھر لڑتے رہو, تھوڑے دن بہت نام ہوتا ہو, کیا بچی لا لیا, کیا خوبصورت لا لیا, کیا مالدار لا لیا, کیا حسب نصب, کیا خاندان جوڑ دیا, اور اس کی حالت پوچھنا اس کی 1-2-4 مہینے بعد, وہ بولتا ہے روز میری خودکشی ہے رات میں, روز مار کے اٹھتا ہو, سنتی نہیں ہے, بات نہیں مانی جا رہی ہے, بچے اس کی کنٹرول میں نہیں رہنے ہر چیز میں, کیونکہ اس کو دین ہی نہیں ہے نا, اس کو سمجھداری نہیں, مالدار بہت ہے آپ نے داماد لڑکی کو اٹھا کے دے دیا, آپ کی لڑکی دیندار بھی ہے تو اٹھا کے دے دیا, ایک بے دین انسان کے نکاح کے اندر, چونکہ وہ مالدار ہے خوب کماتا ہے, پھر ساری زندگی پریشان, پردہ چھوڑا دیا میری بچی کا, نماز نہیں پڑھ دیتا, تہجد کا کیوں پڑھ رہی پوچھتا, نفل کا کیوں پڑھ رہی پوچھتا, ایکسٹرا کام کیوں کر رہی پوچھتا, دینی اجتماع میں کیوں جا رہی, اس کو برا لگتا, اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے, پریشان ہوتا. اب سب سے بڑی چیز ہے نکاح میں بہت احتیاط کیجیے, گھر کی اصلاح کرنا ہے نا, اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح دیندار لوگوں سے خان کی زیادہ کی, اور پھر فرق محسوس کیجیے جب دو دیندار لوگ ملتے ہیں, انشاءاللہ عزیز فرق محسوس کیجیے, وہ سماج, وہ سوسائٹی اور وہ خاندان میں فرق ہوتا ہے, یاد رکھیے, چونکہ دو لوگ دینداری کی بنیاد پہ ملے, یہ بہت اہم نقطہ تھا, یاد رکھیے اس کو نہ بھولے آپ کبھی بھی عقیدے کے بعد, اور ظاہر سی بات اس میں بھی عقیدہ وہ سب تو دیکھیں گے, چاہ رہا ہوں میں دینداری بتانا چاہ رہا ہوں تو یہی معاملہ ہے, اور لا کے سدھارنے کے چکر میں مت رہیے, نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا سدھر, جو کتاب و سنت کے لوگ ہیں انہیں کو لائیے, ورنہ بہت سی بار لوگ آتے کہ ہم کو لڑکی چاہیے, بہت سے لوگ آتے کتاب و سنت کی, ماں میرے باپ ہمارے میرج بلو میں, میں ہماری بہن کو رشتہ چاہیے, تو بولتا آپ کا رشتہ کہاں ہے, آپ کا بھی تو ہم کو دو نا, یہ لا لیا, وہ لا لیا, فلاں لا لیا, آپ ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بہن کے لیے سلفی لڑکا ڈھونڈے اور تم کسی اور سے شادی کرتے ہو, تو اب یہ لڑکیوں کے لیے فرشتے لانا کہ ہم نے, وہ تو نہیں کرتے کتاب و سنت والی لڑکی سے شادی, وہ نہیں کریں گے, ان کو معلوم کہ بچے اس کے عقیدے پہ ہو جائیں گے, ہم ہی بے وقوف پہ لے کر آتے اور بولتے کہ نہیں فلاؤں گی, اس لیے کہ بچہ کبھی بھی باپ کے عقیدے پہ نہیں ہوتا, یاد رکھے ماں کے عقیدے پہ ہی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ آپ کا بچہ کتنی دیر رہتا ہے, 1-2 گھنٹے, باقی سارا دن کس کے پاس رہتا ہے اور کس کی گود میں رہتا ہے, اس کی ماں ہے, تو بچہ ماں کی دین پہ روتا ہے باپ کے نہیں, اگر باپ بول کے بھی کہنا یہاں کوئی درود و فاتحہ نہیں ہوں گی, بولتے ٹھیک, ماں بولتی بچوں کو بیٹا ابا ہے تو بولنا نہیں, سب کچھ ہو جاتا, شام میں باپ آتا کچھ ہوا تو نہیں نا, بچے ہوتے ابا کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں کیا امی نے, بالکل جو آپ نے بولے وہی چھوا. یہ ہوتا ہے, چونکہ بچے ماں کے دین پہ ہوتے, باپ کے نہیں ہوتے. ماں جس طریقے پہ رہیں گی بچے ویسے ہو جائیں, تو کیوں اپنی نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں؟ ٹھیک, ہم بات کو سمجھیں, چونکہ کتاب و سنت کے معنی اس بات کو ہم سمجھیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان نہیں ہے لہٰذا ان سے شادی حرام ہے, وہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس بات کو سمجھے, پھر ہم کیسے توقع کریں گے کہ پھر ہماری آگے بڑھیں گی, ہماری بچیاں ہوں. لوگ بولیں گے ہم یہ جماعت سے جڑیں گے تو ہمارے تو بچوں کی شادیوں کے واندے لگ جائیں گے, وہ بچے تو کہیں اور سے لا کے سدھار رہے ہیں, ہمارے بچے کہاں جائیں گے, ہم کہیں اور وجہ کا بھیجیں گے کہ ان کو سدھارو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو ہم غور کریں. ٹھیک, اب نکاح ہو چکا ہے, چوتھا پوائنٹ, شادی ہو چکی ہے, اب کیا کریں؟ اب جو ہوا سو ہوا, اب اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے, اپنے گھر والی کی اصلاح کرے. عورت ہو تو اپنے شوہر کی اصلاح کرے, شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اصلاح کرے. اور عورتوں کے لیے مردوں کی اصلاح بہت آسان ہے, بنسبت مردوں کے لیے عورتوں کی اصلاح کرنا بہت آسان ہوتا ہے, عورتوں کے لیے بہت آسان ہے. بہت سی بار عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شوہر یہ نہیں کرتے, ہمارے شوہر وہ نہیں کرے, ہمارے شوہر یہ نہیں کرے. میں کہتا ہوں بہن تم تو سب کچھ کروا سکتی ہو, بس طریقہ آنا چاہیے کروانے کا, طریقہ آنا چاہیے تو آپ سب کچھ کروا سکتے ہیں, ہے نا. اس لیے کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے فطری طور سے کہ مرد ان کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کروائیں گے اپنے شوہر سے تو کون کروائیں گا پھر کام؟ آپ تو بہت آسانی سے کروا سکتی ہیں, دس دو چار دن گھر صاف رکھیے, جو وہ چاہتا ہے کھلائیے, جو وہ چاہتا ہے پہنیے, اس کے سامنے اچھا رہیے, تو وہ خود پوچھیں گا کیا چاہیے. سمجھائیے پھر کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ یہ عقیدے پر ہیں اور یہ قرآن حدیث کے خلاف عقیدہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فلاں ہوں, ایکسپلین کیجیے, اور وہ مانیں گا آپ کیا, کیوں نہیں مانیں گا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن عورتوں کیا ہوتا ہے جب معاملہ عقیدے کا آتا ہے تو سیدھا میں جا رہی ہوں اپنے ابا کے پاس, تم سدھر رہے نہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کے دوسرے طریقے ہیں نا, اللہ رب العزت نے جس فطرت نے بنایا استعمال کیجیے اس فطرت کو. تو بہت آسان ہے عورت کے لیے مرد کی اصلاح کرنا. ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک عورت تھی, ان کو رشتہ ہے ابو طلحہ کا, ابو طلحہ ایک مشرک تھے. ام سلیم نے جب دیکھا ابو طلحہ کو ایسے انسان نہیں تھے ان کا رشتہ ٹھکرایا جا سکے, تو کہا یہ رشتہ تو ورتھ ہے, انسان بہت اچھا ہے, مطلب دور جہالت میں بہت اچھے انسان تھے, لیکن ایمان والے نہیں ہیں. تو ابھی مدینے میں تھی, آپ سے آئے نہیں تھے ابھی, کہا ایمان والا نہیں کیا کرتے, لیکن یہ رشتہ ٹھکرانا جیسا نہیں. تو ابو طلحہ سے بات کی, کہا ابو طلحہ تم ایک اچھے انسان, تمہارا رشتہ میں ٹھکرا نہیں سکتی, لیکن تم مشرک ہو اور ایک مومن عورت مشرک کے نکاح میں نہیں ہو سکتی. ابو طلحہ تم سوچو, جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, کبھی کبھار بھوک لگنے پہ ان کو کھا بھی لیتے ہو. عرب پہلے کبھی آٹے کے بت بناتے ہیں, اور سفر میں بھوک لگتی تو کھا بھی جاتے ہو اس کو پکا کے. تم کبھی لکڑی کے بت بناتے ہو اور سردی زیادہ ہوتی شدت کی تو جلا بھی لیتے ہو سیکنے کے لیے. تم سوچو یہ معبود ہو سکتے ہیں کہ دینے والے؟ ابو طلحہ نے کہا بات تو صحیح ہے, نہیں ہو سکتے. تو کہا ابو طلحہ اگر تم ایمان لاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی, اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہی میرا مہر رہے گا تم سے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ام سلیم سے بہتر مہر ہم نے کس کا نہیں دیکھا. جب انہوں نے ابو طلحہ سے نکاح کیا تو ان کا مہر ان کا ایمان لانا تھا, اور وہ ایمان لانا. تو عورت کے لیے آسان اصلاح کرنا, دیکھیے انہوں نے بولے اور ابو طلحہ آگے. مردوں کا لیکن مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, ٹف ہوتا ہے. اس لیے کہ عورت جب دل میں کوئی بات بٹھا لے تو نکال نہیں سکتے آسانی سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کو تو بہت آسان ہے مردوں کی اصلاح کرنا, مرد بھی اپنی بیوی کی اصلاح کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اٹھتے مائی عائشہ کے چہرے پر پانی مارتے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وطر پڑھ لے. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ تہجد کمپلسریلی پڑھتے, ہر کوئی پڑھتا, اور وطر چونکہ تہجد کی بات ہوتی تھی تو آپ کہتے اٹھ اور وطر پڑھ لے, بیوی کی اصلاح کر رہے ہیں. اور مائی عائشہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھی, آپ سنوں گی جب وفات ہوئی 19 سال عمر تھی, تو عمر میں چھوٹی تھی, نوجوان تھی, تو اٹھایا کرتے تھے کہ وہ تو عائشہ وطر کی نماز پڑھو, مطلب اپنی بیوی کی آپ سے اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ گھر والے کی یا والی کی اگر شادی ہو چکی ہے تو اصلاح کریں. پانچویں چیز جو ہم کو یاد رکھنا ہے اور جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمانی تربیت, اور انشاءاللہ بس میں جلدی بات ختم کروں گا چونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں, ایمانی تربیت کرے گھر والوں کی. ایمانی تربیت, ایمانی تربیت میں کیا کیا آئیں گا؟ عقیدے کا بات تو ہو گئی, وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا ہمارا, وہ سدھارنا وہ تو پہلے بیسس ہم نے کر لیا. نماز کے معاملے میں, تو یہ نماز کے معاملے میں فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ نواف موقع اور نواف مطلب ایکسٹرا کام کرنے کی بات ہو رہی ہے, مطلب نمازوں میں اضافہ. روزوں کی تاکید کرے تو یہ ایکسٹرا روزوں کی بات کر رہا ہوں میں, نوافل جیسے کہ جو ہے سنت موقع جو روزے ہوتے ہیں, اور نفل روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر کا اور جمعرات کا رکھتا ہے, یا میں 20 کے روزے رکھتے, وہ میں کہہ رہا ہوں اس کی عادت. اسی طرح جو ہے صدقات کا اہتمام کرے, فرض زکوٰۃ کا نہیں, اس کے علاوہ بھی بچوں کو ایک معاملہ بنائے. ہمارے پاس ان چیزوں کا معمول نہیں ہوتا ہے. صدقات کی عادت اپنے بچوں کو ہم کم ڈالتے, بہت بہت کم ڈالتے ہیں. صدقات کی عادت ہونی چاہیے یاد رکھیں, اور اللہ رب العزت کا بھی ایک طریقہ یاد رکھیں, ایک طریقہ ہے, اس کو جو ہے ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا. ایک ٹاکی ہے سمجھ لیجئے, ٹاکی میں پانی بھرا ہوا ہے, اور آپ کسی سے اور پانی مانگے تو سامنے والا بولتا ہے ٹاکی میں تمہارے پانی بھرا ہوا, تم کو ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی ٹانکی خالی کرتے رہتا دوسروں کو دیتے رہتا اور پھر بولتا اوپر والے کو پانی چاہیے تو بولتا رہے اور اس کی ٹانکی خالی دکھ رہی پانی اس کو دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتا ہے, آپ خرچ نہیں کرتے صرف جمع کرتے تو اور مانگتے تو اللہ دیتا بھی نہیں, بولتا ہے خرچ ہی نہیں کرتا کیا فائدہ پیسے بھرا ہوا اس کا سب معمول. جو آدمی خرچ کرتا اللہ اسے خوب دیتا بھی. یاد رکھے صدقات کا معمول نہیں ہے ہمارے پاس, بچوں کو تاکید نہیں کی جاتی, نہ نفل روزے کی نہ نفل نمازوں کی نہ صدقات کی, کوئی سسٹم نہیں. پھر ہم بولتے ہیں اللہ کے نام میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہمارے لوگ, تو ہم نے سسٹم کہاں رکھا, بچپن سے عادت کہاں ڈالی ہے نا. اللہ رحم کرے اس باپ پر جو اپنے بچے کو ایک غلہ لا کر دے اور جو بچہ روز چاکلیٹ کے لیے بھی اگر 2 روپے لیتا اس کو عادت ڈالے کہ اس میں سے 8 آنے کم از کم غلے میں ڈالے, مہینے کے آخر میں اس کو پھوڑ کر ہم جو ہے صدقہ کریں گے, اس سے اس بچے میں عادت ہوں گی اپنے انکم کا اپنے پاکٹ منی کا 25% اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی. اور ایکسپیکٹڈ ہے زیادہ سے زیادہ جو انسان خرچ کر سکتا نفل صدقات کی جو لمٹ ہے جو خرچ کر سکتا ہے انسان وہ 33.3% ہے, اور فرض زکات 2.5% ہے. فرض زکات صرف 2.5% ہے اور میکسیمم جو انسان صدقہ کر سکتا ہے وہ 33.3 ہے. ایک تہائی خرچ کرنا یہ افضل ہے, احادیث میں ایک تہائی خرچ کرنے کی بہت تاکیدیں آتی ہیں کہ ایک تہائی خرچ کرو, 1/3, اس لیے 33.3 کہا میں نے 100% کے اعتبار سے. تو صدقات 33.3, تو 25 کی تو عادت ہو جا رہی ہے اس کو ابھی سے, کل جب کمائیں گا تو اپنی تنخواہ میں سے اپنے سیونگس میں سے بھی عادت ڈالیں گا 33.3. 2.5 تو ہے ہی کمپلسری, 33.3 کا ایکسس عادت یہ ہونا پڑے گی. ادر کے اسی طرح جو ہے نیکی کی تاکید, برائی سے ہم روکے, یہ سسٹم کہاں ہے ہمارے پاس. ہم بچوں کو نیکی اور برائی بھی نہیں بتاتے ہیں جس کے نتیجے بہت سارے نقصانات ہم بھگتتے ہیں. بتانا چاہیے ادر کے بچپن سے, اور بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے نا بہت مضبوط ہے. ادر کی عربی ایک کہاوت بھی ہے کہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایسی جیسے پتھر کے اوپر لکیر بنا دینا, وہ مٹتی نہیں پھر زندگی بھر, کوئی گھسے کتنا بھی تو لکیر باقی رہتی, پتھر بھی مٹتی نہیں ہے. ادر کی بچپن کی تعلیم وہ اہمیت رکھتی ہے, ادر کی بہت اہم ہے, ادر کی بہت اہم ہے. میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو, میرے 3 بچے ہیں چھوٹے, بہرحال لڑکے 2 کو جو تھوڑے بڑے ہیں ان کو میں ایک بار گھمانے لے گیا, ایک کی عمر 3.5 سال ہے اور دوسرا جو ہے 2 سال کا ہے, ایک جگہ لے گیا تو سامنے قبرستان تھا, تو بڑے نے چھوٹے کا ہاتھ پکڑا مجھ سے کہا ہم اب بھی آتے ابو. میں نے کہا کہاں جا رہے, چونکہ مجھے معلوم وہاں گھومتے ہیں کبھی کبھی قبرستان تک جاتے ہیں. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں, ہم اب بھی آتے. اب میں گیا تو ایک آدمی دور سے قبرستان میں کوئی اشارے کر رہا, ادھر آؤ. میں کھڑا ہوا تو دیکھا دونوں کھڑے ہوئے بچے میرے, میں نے ان کو اشارہ کیا واپس آؤ, چونکہ مجھے معلوم وہ گڑبڑ کرتے ہیں جا کر. میں نے واپس آؤ, اب وہ آدمی چلا رہا وہاں سے, ادھر آؤ تم, وہ بچے ایسا کر رہے. میں بچے کو بول رہا واپس آؤ. جب آ گئے تو میں نے کہا کیا کیا آپ نے, کہنا بڑے کا نام عبد الرحمان چھوٹے کا عبداللہ. بولے ابو جی وہ خبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا تھا, ہم نے جا کے رک دی. بولے اس کو بےچارا کچھ تو تلاوت کر رہا ہے, دونوں ڈسٹرب کر رہے, ارے نہیں پڑھتے خبر کے سامنے, قرآن نہیں پڑھنا اور دعا نہیں کرنا, اور وہ بےچارا اخلاص سے کچھ تو بھی پڑھ رہا تھا اور دونوں نہیں پڑھنے دے رہے اس کو کنٹینیو. میں سمجھ گیا گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. میں ان کو اشارہ کر رہا دونوں کو آؤ, اور وہ آدمی میرے پہ چڑھ رہا, تم اتنا ہو تمہارے بچے ایسا کر رہے ہیں. میں ان کو بلا رہا, بولے آپ نے چپ بلا لیا ہم کو. بولے وہ دعا کر رہا تھا. بولا بیٹا وہ دعا نہیں کر رہا ہوں گا. نہیں کر رہا تھا بولے, وہ قرآن پڑھ رہا تھا. بولے پھر اور ہم کو معلوم, بولے خبر پہ قرآن نہیں پڑھتے, قبرستان تھوڑی جگہ ہے. تو ہم اس کو روک رہے تھے انکل کو نا, ڈسٹرب کر رہے تھے, لیکن آپ اس کو بعد میں سمجھاتے تھے. نہیں نہیں بولے اس کو, شروع ہو گئے وہاں. بچپن کی تعلیم کا اثر دیکھیے, مطلب کسی منکر کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے بھی, چونکہ فطرت میں آ جاتا. لیکن ہم بچپن سے جب منکر کو برداشت کرتے ہیں نا, تو کتنے بڑے ہمت ہی نہیں ہوتی غلط چیز کو غلط بولنے کی. ڈر لگتا, دشمن کا ڈر, اس کی پوزیشن کا ڈر, اور کیا کیا ڈر ہمارے دل میں ہے. لیکن جب بچپن سے وہ عقیدہ بن جاتا ہے اس کو کوئی ڈر ہی نہیں. اب اتنے بڑے آدمی کو جا کے وہ ٹوک رہا ہے چھوٹا سا بچہ کہ وہ انکل غلط کر رہے, اور وہ بحث کر رہا ہے اس سے. وہ آدمی مار بھی نہیں سکتا تھے چھوٹے بچے, وہ دیکھ رہا کہ کس کے بچے. جب مجھے لگا یہ نیا, میں دیکھا تو وہ میرے کو بلا رہا اور میں بچوں کو بلا رہا. مجھے معلوم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہو, کوئی پھول بھی ڈالا تو روک دیتے ہو قبرستان بازو ہی کر کے, انکل پھول نہیں ڈالنا خبر پہ. تو یہ ہوتا ہے اثر. یاد رکھیے بچپن سے ان کو ماحول ملا تو انسان ڈرتا نہیں. تو ان کو بچپن سے تاکید, اچھائی کیا ہے سکھائیے, برائی کیا ہے سکھائیے. ایک مرتبہ میں گاڑی میں گیا تو 5 لوگ بیٹھے ہوئے, اور دونوں بچے ایسے 5 لوگ, یہ انکل برے, وہ انکل برے. بولے نہیں بیٹے سب اچھے ہیں, انکل برے نہیں کوئی, نہیں وہ برے, یہ برے, یہ برے, یہ برے. اب میں پریشان کی انہوں نے کیوں برا کہا, کیا برائی ان کو نظر آئی. میں پوچھتا ہوں, میں نے پوچھا کیا برائی نظر آئی آپ کو 5 انکل میں, 2 کو داڑھی نہیں تھی تو میرے کو معلوم داڑھی اس کو نہیں ہو برا بولتے چھو. میں نے کہا 2 تو سمجھ میں آ رہے بیٹے, 5 کو آپ نے برا کہا کیوں. تو بولے دیکھیے 2 انکل جو ہے ان کو داڑھی نہیں, میں نے کہا, اور 3 انکل تمباکو کھا رہے, گٹکا کھا رہے تھے. میں نے کہا رہے ہو گٹکا کر, اس لیے 5 بھی اچھے نہیں. بولے میں نے کہا ایسا نہیں ہے, وہ مسلمان ہیں, اچھے لوگ ہیں, یہ الگ بات ہے, وہ غلط کام کر رہے ہیں, وہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ اس چیز کو. تو جا کے ہم بولنا کہ نہیں تم مت بولو بیٹا, تم بیٹھے رہو, گڑبڑ ہو جائیں گے پھر, وہ کوئی دوسرا کام کرے گا, کیا کریں گے. سمجھ رہا ہوں فرق. پہچان تو ہے تاکید کر, مطلب ان میں جذبہ تو ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. وہ تبھی آ سکتا ہے جب بچپن سے وہ ماحول دیا جائے, وہ ایمانی تربیت ان میں ڈھالا جائے. رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے, برائی سے روکنے کا حکم دیا جائے, اچھائی کا حکم دیا جائے, یہ بڑا اہم کام ہے. اسی طرح جو ہے گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے, یہ بہت کم پایا جاتا ہے ہمارے پاس. ذکر و اذکار کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا, ذکر و اذکار مطلب نماز اور قرآن کے علاوہ کہنا، دعاؤں کا جس کو عام زبان میں کہیں گے، کھانے سے پہلے، جو ہے کسی کام کرنے سے پہلے، بیت الخلاء جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، لباس اتار رہے ہیں، گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں، تمام چیزیں بہرحال یہ دعاؤں کا اہتمام، ایسا ذکر کا کہ ایک ہمارا گھر، اور آپ سب کی حدیث بھی ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کی ہے، مردہ جیسے، الحی والمیت کا مطلب زندہ اور مردے کا فرق ہے ذکر کرنے والے اور نہیں کرنے والے کا. میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے تاکید کروں گا، اپنے بچوں کو ذکر کا عادی بنا دیں. آپ خود اتنی دعائیں یاد کر لیں، اپنے بچوں کو پیدائش سے دعائیں سکھائیں، جب بولتے نہیں تب سے سکھائیں، جب بولیں گے انشاءاللہ وہی بولیں گے جو آپ نے سکھایا ہوگا. ورنہ ہوتا یہ کہ بچے کو ڈال دیتے عربی ماں باپ، وہ عربی سے جا کے آتا اور بولتا ممی بولو سفر کی دعا کیا، اور ممی بولتے میں کو نہیں معلوم بیٹا سفر کی دعا کیا ہے. چلیں جب ممی نے خود نہیں سیکھے تو مجھے سیکھ کے کیا فائدہ. آپ گاڑی چلا رہے اور آپ نے سفر کی دعا نہیں پڑھتے، بچہ بولتا آپ نے پڑھے نہیں، تو پھر ہم کو کیوں سکھاتے ہیں عربی بھیج کے دعائیں، ہوئے خود نہیں پڑھتے ہو، ہے نا. تو ایک ماحول، ذکر و اذکار کا اہتمام، ہر قسم کے ذکر و اذکار یاد رکھیے، اس کا اہتمام کریں. اسی طرح جو ہے چند آخری نکات میں سے ایک نکات یہ ہے کہ پردے کا گھروں میں زبردست اہتمام ہو، پردے کا زبردست اہتمام، پردے کا اہتمام بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہمارے گھروں میں پردے کا اہتمام نہ ہونے جو نقصانات اٹھا رہے ہیں اور جو اٹھائیں گے وہ بہت زیادہ ہے. پردے کا سخت اہتمام، دروازے پہ آنے سے لے کر اہتمام شروع ہے پردے کا، کہ کوئی انسان گھر پہ جب تک دستک نہ دے، سلام اجازت نہ ملے داخل نہیں ہو سکتا ہے، گو آپ کا بھتیجا کیوں نہ ہو اور بھانجا کیوں نہ ہو، چونکہ شرعی اعتبار سے آپ کی بچیوں کے لیے وہ محرم نہیں ہے، وہ محرم نہیں ہے. اور آپ کی بیوی اس کی چاچی یا مامی ہوتی، وہ بھی اس کے لیے محرم نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ آپ کی پھوپھی کا گھر ہے، خالہ کا، آپ جا سکتے، لیکن اس کی بیٹیاں اور وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے. بچوں کو بچپن سے سکھائے، بچے بڑے ہو رہے، 7 سال کی ہو تو نماز کی تاکید 10 سال میں مارنے کا، 10 سال میں بالغ ہوتا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے، تو 7 سال سے تاکید کیجئے کہ اب تم لڑکے ہو لڑکیوں کے ساتھ نہیں کھیلو گے، تم لڑکیوں لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلو گے، اس لیے کہ تم غیر محرم ہو، اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم، تمہاری خلیری بہن ہے ٹھیک ہے، لیکن اب تم بڑے ہو چکے ہو، نہیں ہو سکتا یہ کام. اس معاملے میں بہت ہم کم کوتا نظر آتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ چند قرآن کی باتوں میں جس میں لوگ کمزور نظر آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً بعد، اس میں ایک تھی بغیر دستک کے گھروں میں داخل ہونا، پڑوسی کا بچہ تو ہے، بھتیجا تو ہے، بھانجا تو ہے، یہ تو ہے، سامنے پلا بڑا، ہمارے سامنے دودھ پیتا تھا، ہم نے نہلائے دھلائے تو گھر میں آ جا رہا سیدھا اٹھ کے. تو کہا ایک یہ آیت پہ کہ پردے کا اہتمام نہیں کر رہے، تو وہی آج ہمارے پاس ہو رہا ہے، پردے کا اہتمام کہاں ہو رہا ہے؟ دستک دینے سے لے کر ہماری گھر کی عورت کے باہر نکلنے تک پردے کا مکمل اہتمام ہوگا، اور یہ گھر کا مرد کریں گا، یاد رکھیے ہم لوگ کریں گے. اس لیے کہ جب مرد دیوس ہوتے ہیں نا تو عورتوں میں بگاڑ آتا ہے. دیوس سمجھتے ہیں؟ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اس کی محرمات، اس کی بیوی، اس کی بچیاں، وہ بے حیائی کرے اور یہ پڑا رہے، بیٹھے رہے، کچھ اس پہ جو بھی نہیں رہتی اس کے اوپر، اس کو بولتے دیوس عربی میں. تو جب مرد دیوس ہوتا ہے نا تو عورت بے حیا ہوتی ہے، اور جب مرد غیور ہوتا ہے نا، غیرت والا ہوتا ہے نا، تو عورتیں بے حیا کبھی نہیں ہو سکتی. کیا ہمارے مردوں کے آنکھوں کا پانی مر گیا جب اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنی ماؤں کو ہم باہر جاتے ہوئے دیکھتے نہیں کہ کیسے وہ نکل رہے ہیں گھر سے باہر، پردہ برابر ہے نہیں ہے، کپڑے برابر ہے نہیں ہے، پھر بعد میں بول رہے ہیں بچی نے ایسا کر لی، فلاں مسئلہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. کیسز تو اتنے ہیں کہ بتاتے رہوں گا تو واقعات زمین نکل جائیں گی پیر کے نیچے سے. سمجھ رہے آپ بات؟ پھر کچھ نہ کچھ تو ہم کو بہرحال اس معاملے میں کرنا ہے. اور وہ پردے کا اہتمام، زبردست پردے کا گھر میں اہتمام کریں. اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، گھر میں چھوٹی سی لائبریری قائم کریں. ہر شخص طے کر لے گھر کی اصلاح کرنا ہے تو دینی کہ تو خانہ گھر میں تو چھوٹی سی لائبریری تیار کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اب گھر جا کے 10-20 ہزار کتابیں لا لے، کوئی ضرورت نہیں. ہر مہینے اپنی انکم کا ایک پارٹ طے کر لے کہ ایک کتاب میں ضرور خرید کے لے جاؤں گا اپنی حیثیت کے اعتبار سے. 1000 روپے کماتا ہوں 10 روپے کتاب تو لے ہی سکتا ہوں 1%. 10 ہزار کماتا ہوں تو ایک آدھ تفسیر لینے کی طاقت تو ہو ہی جاتی ہے، یا ایک آدھ ترجمہ لے لوں گا کم از کم. ایک کتاب گھر لے جاؤں گا، سال میں کتنی کتابیں جمع ہوں گی گھر میں؟ 12. 10 سال میں ایک لائبریری تو یہ کھڑے ہوگی 120 کتابیں، اور سب کو کرنا ہے. یہ دینی مواد کو ادھار پڑھنے کا چکر چھوڑ دیجئے، اللہ رحم کرے کچھ لوگوں تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ اگر جنا گڑی صاحب کا اگر قرآن بھی چاہیے تو بولتے ابھی خریدو مت، وہ ہچکو جائیں گے نا پورے فری منگائیں گے. ہچکو جائیں گے فری منگائیں گے جب تک بغیر ہدایت کے رہیں گے نہیں جائیں گے نا وہ ہچکو، اگلے سال تو لائیں گے، اگلے سال تک تو بغیر قرآن پڑھے کے رہیں گا صرف اس لیے کہ چند پیسے جا رہے تیرے دنیا کے. اللہ رحم کرے، میں قرآن سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن بھی دنیا بھی اوراق کا بنتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، جوتے تمہارے مہنگے ہوتے ہیں ان سے، زیادہ وہاں نہیں سوچتے. 10,000 کے جوتے پہنتے کچھ لوگ, اللہ نے دیا ہے تو پہنی, اسلام روکتا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کی کتاب خریدنے کے لیے تم بولتے ہو حج کو فری منگائیں گے. یعنی بمبئی لگائیں گے, بھیونڈی میں ایک سینٹر ہے بولے فری بھیجتا ہے اقبال قلعہ نہیں کتاب, وہیں سے منگائیں گے. نہیں مل رہی تو وہ پیچھے پڑا ہوا ہے, کتنے کی کتابیں آتی ہیں جو فری منگا رہے ہو, جیب سے لو نا, باقی سب چیزوں کو جیب سے خرچ کرتے ہو. ہوٹلوں میں دوستوں کو لے جاتے تو 1,000 روپے تو یوں خرچ کر دیتے ہو, اللہ کی کتاب کے لیے تفسیر کے لیے خرچ کرو گے, کتب خانہ ہوں گا ہر گھر میں ہوں گا, ادھار کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. ہاں ادھار وہ لی جائیں گے کہ تم یہ کتابیں لو میں یہ لیتا ہوں, جب تک شفٹ کرتے رہیں گے پھر تم بھی لے لینا میں بھی لے لوں گا بعد میں. جب دو بھائی ہیں دونوں ایک گھر میں, دو بھائی دونوں کما, دونوں اپنا اپنا کتب خانہ بنائیے الگ, آپ کے بچوں کو بھی ضرورت ہے ان کے بچوں کی بھی ضرورت ہے. گھر میں ایک گھر کے اگر دو بچے اسکول جاتے تو ایک ہی سلیبس خریدتے آپ, ٹیچر کو بولتے نہیں یہ دونوں کو ایک کتاب میں پڑھاؤ ایک گھر میں رہتے تو پھر تفسیر ایک کیسی رہیں گی گھر میں اگر لوگ زیادہ ہیں تو. دین میں کیوں کنجوسی, پورا نچوڑ ہی کیوں لاتے ہیں پھر اللہ سے, اللہ ہم کو خوب رزق میں اضافہ دے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے نہیں ہوں, کتاب کے لیے نہیں کرتے اس کی تو کیا رزق میں اضافہ دیں گا لوگ. اللہ بولتا ہے یہ کنجوسوں کا ایسی رہن دو زندگی بھر, ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو بس, خرچ کیجئے. ہر شخص آپ کے پاس ہے نا, میں بھی لاتا ہوں نا, کیا مسئلہ ہے؟ ایک گھر میں پانچ لوگ ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے سب ایک ہی گاڑی میں جاتے کیا؟ اگر مینیجر پوزیشن میں سب کی پانچ کاریں کھڑی ہوئی ہیں کیوں ایک ہی گاڑی لینا نا پھر؟ نہیں لیتے, سب کا اپنا, اور شو کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے. کم از کم 10-12 کتابیں, 10 سال میں ایک لائبریری قائم ہو گئی, انشاءاللہ دنیا سے آپ چلے جائیں گے مر جائیں گے, لائبریری باقی ہے, ثواب جاری ہے, چل رہا ہے چل رہا ہے. اور پتہ نہیں ایک آدمی نے ایک مسئلہ اٹھا لیا پڑھ لیا زندگی بھر عمل کیا, اس کے بچوں نے عمل کیا, اس کے بچوں نے عمل, پتہ نہیں کہاں تک ثواب جا رہا ہے, وہ انلمیٹڈ ثواب مر گئے پہنچتے جا رہا ہے. کیوں لائبریری بنائے تھے تم؟ تو کتب خانہ نز بالکل طے کر لے کہ ہم سب کتابیں دینی جمع کریں گے, اس میں ادھار کا چکر نہیں, ادھار کا نہیں. اردو نیوز پیپر جو ہے وہ بہت کم پڑھے جاتے ہیں, وہ اردو نیوز پیپر ختم ہو رہے ہیں, اس کا ایک سروے آیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی معلوم؟ وہ سروے کے اندر جو بتائی گئی کہ اردو نیوز پیپر کیوں ختم ہو رہے ہیں, اس لیے کہ مسلمان کم پڑھتے, اس لیے کہ مسلمان ایک پیپر لیتے اور 10 لوگ پڑھتے ہیں, تو پرنٹر پبلشر برباد ہو جا رہا. ہوا ایک اردو اخبار پورے محلے میں گھومتا اور انگلش سب کا اپنا اپنا آتا, اردو آتا نا تمہارا بس ہم کو بھی دینا, 8 بجے آیا 9 بجے پہنچ گیا اردو اخبار, 1 روپے کا اخبار یار, وہ ادھار لے کر پڑھتا ہے تو پھر وہ باز والا اس کا آتا 9 بجے اردو اخبار, وہ اس کے بعد کیوں لینے کا اردو اخبار, انگلش سب کا اپنا اپنا گھر پہ, کوئی مانگتا نہیں انگلش اخبار. اندازہ لگا یہی حال دینی ہم نے کتب کا بھی کیا اپنا خام کچھ. اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اب جو میں لینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بگاڑ آ رہا کہاں سے, جو ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا نا, ورنہ اصلاح ہی کرتے جا رہے ہیں تو بگاڑ اگر نہ روکے تو پھر مسئلہ ہے نا, دونوں کام ایک ساتھ ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں ایک پانی کا گڑھا ہے یا رنجن ہے ہاؤس, آپ اس میں پینے کا پانی بھرنا چاہتے ہیں, اس میں ایک چھوٹا سوراخ ہے, اس میں سے نالی کا پانی آتا ہے, تو کتنے سال میں آپ اس میں اچھا پانی بھر پائیں گے بتائیے؟ آپ بولیں گے ساری زندگی بھی اچھا پانی بھرے تو فائدہ نہیں, چونکہ گندا پانی رس رہا ہے رس رہا ہے. عقل مند آدمی کیا کرے گا, پہلے گندے پانی کے رساؤ کو بند کرے گا پھر اچھا پانی بھرے گا, یا گندے پانی کا رساؤ بند کر کے خراب پانی خالی کر کے پھر نیا بھریں گا؟ تو گندا پانی آ رہا کہاں سے, بگاڑ آ رہا کہاں سے؟ اگر اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا تو گھروں کی اصلاح آج ہو سکتی ہے. اور ایک اصلاح کا پوائنٹ آج رکھوں گا کہ اپنے گھروں کے 50% اگر بگاڑ کو آپ تبدیل کرنا, آج اصلاح کرنا 50% کہہ رہا ہوں, اور کچھ گھروں کے لیے تو 100% بھی ہو سکتا ہے, آج اصلاح کرنا چاہتے ہیں ایک ہی کام کرنا ہے آپ کو صرف 50%, آج اس رات ہو سکتی ہے بیٹھ کر اصلاح 50%. برائی کو 50% روکا جا سکتا ہے آج ہی اس رات. مردوں کو ہمت کی ضرورت ہے, عورتوں کو ہمت کی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے. اور آپ بولیں گے خان صاحب کو بولے تو ہمت کی ضرورت ہے, ہمت, اور ہم کو بول رہے ہیں, میں اس لیے بول رہا ہوں مردوں کو ہمت کی ضرورت ہے, عورتوں کو ہمت کی ضرورت نہیں ہے. خالی آپ کو گھر جانا ہے اور ایک وائر کو کاٹ کر ہمیشہ کے لیے پھینک دینا ہے بس. اس لیے میں نے پہلے مردوں کو ہمت کی ضرورت ہے کہ تو آپ کو مسز سے پوچھنا پڑوں کاٹوں, بولیں گے نہیں ہاں ٹھیک ہے رہنے دو, بس میرے بچوں کو مت دکھاؤ, آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. عورتوں کچھ نہیں کرنا ہے, عورت جائے سیدھا کیبل نکالے اور پھینک دے, شوہر کیوں نکالے, کھانا ہونا تم کو روز 3 ٹائم تو کیبل نہیں آئیں گا, اگر کیبل لگائیں تو باہر سے کھانا منگاؤ. وہ بولتا ہے نہیں ٹھیک ہے جو تم بولے صحیح, وہ تو گھٹنے پہ آ جائیں گے نا, آپ کھانا من کر دیں گے بنانا تو. میرے بچے بگڑ رہے اس کی وجہ سے, ان کی آخرت خراب ہو رہی ہے, یہ نہیں چلیں گا. تو مردوں کی ہمت کی ضرورت ہے, عورتوں کو نہیں, بس کیبل ختم کر دیجیے گھر سے, بس آدھا بگاڑ اسی سے آ رہا ہے. عقیدے کا بگاڑ, فیشن پرستی, بے آئی, لڑکیوں کا بھاگ کر نکاح کرنا, لڑکوں کا بھگا کر نکاح کرنا, برائی, گندگی, زناکاری, سب اس سے آ رہا ہے. 50% اصلاح آج رات ہو سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں ہماری کچھ بہنیں ہمت ضرور کریں گی, ان کو ضرورت نہیں لیکن کریں گی وہ. اور مرد بھی کوشش کرے گی اب ہم کو ٹی وی بند کرنا ہے. یہ تو ایک شیطان ہے ایک طرح سے, شیطان ہے یہ ٹی وی آدر کی, سوائے اس کی کہ آپ اس کو ایمان قبول کرا دیں. سمجھ رہے آپ؟ اس پہ اچھے کام بھی ہوتے ہیں بہت سارے, لیکن بہت کنٹرول میں رکھنا ہوگا. جیسے آنکھ کو اگر آپ بالکل کنٹرول میں رکھیں گے تو آنکھ کبھی بھی نقصان دہی ثابت ہوتی ہے, بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے آنکھ, تو آنکھ نقصان دہ چیز ہے. تو ٹی وی ویسی ہے. نہیں نہیں ہم تو چینل لاک لگا دیتے. کیا چینل لگا؟ تمہارے چینل کو بچے لاک کر دیتے, انہوں اپنا کھول لیتے چینل. نہیں ہمارے بچے صرف کارٹون دیکھتے, کارٹون نہیں دیکھتے, وہ سب سے بڑی برائی اور بہائی دیکھ رہے. چونکہ جو بہائی اور جو برائی حقیقی انسانوں کو کرتے ہوئے نہیں بتایا جا سکتا, کارٹون کی شکل میں تو وہ کھلے عام بتایا جا رہا ہے. ہاں بچے بگڑتے ہیں, اتنا زبردست بگڑتے ہیں آپ اندازہ بھی لگائیں گے. ایک بچے کے بارے میں رپورٹ آئی کہ وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کے کولے پہ مارتا ہے, کمر پہ ہاتھ مار رہا ہے. کس کی بھی شادی میں جا رہا, لڑکی کی مار دے رہا, مطلب عورت کی مار رہا, مرد کی مار رہا, پورے خاندان والے پریشان. مجھے بولے کہ یار یہ بچہ ایسا کر رہا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیوں کولے پہ مارتے؟ تو بولے وہ ہمیں کارٹون دیکھتے ہیں نا, اس میں ایک بندر رہتا ہے, اس کے لال کولے رہتے, سب اس کو ہاتھ مارتے, تو ہم بھی وہ لوگوں کے کولے پہ ہاتھ مارتے. میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے بیٹا. میں نے اسے والدین سے کہا پہلے ٹی وی بند کرو یہ کارٹون, تو وہ اس نے سیکھا کارٹون سے. اس میں کارٹون میں بندر رہتا, اس کے لال کولے رہتے اور وہ سب کے ہاتھ لگاتا اور سب اس کے لگاتے. وہ انسانوں کو کر رہا, وہ انسانوں کو شاید بندر سمجھ رہا تو کر رہا بچہ. ایک صاحب مجھے بولے میرا بچہ پلے گروپ میں جاتا ہے, اس بچے نے مجھے شرمندہ کر دیا, شرمندہ کر دیا. میں نے کہا کیا کیا بابا, پلے گروپ کا بچہ کیا شرمندہ کریں گا؟ تو بولے وہ اس نے ایسا شرمندہ کیا کہ مجھے اسکول میں ایک دن بلایا اور میرے کو بولے کہ بچہ کل سے اسکول نہیں آنا. تو میں نے بولا میرے بچے نے کیا کر دیا اتنے چھوٹے بچے نے؟ تو بولے یہ بچہ بچہ نہیں فتنہ ہے, بولے یہ آتا بولے کلاس میں سارے بچیوں کو بولے پیار لیتا گال پہ جا کے, کس کرتا گال پہ. تو میں نے بولا بیٹے تم ایسا کیوں کر رہے؟ تو بولے ہم وہ کارٹون دیکھتے نا, وہ ہمارا کارٹون کیریکٹر سب کو کس کرتے رہتا جا کے, پورے گرلس کو. تو ہم بھی جو ہے اسکول میں جاتے اور گرلس کو کس کرتے. نکال دینا پڑا اس کو کہ بھائی لے جاؤ, تمہارا بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا, بس جا رہا اور کسی بھی لڑکی کو پکڑ لے رہا اور کس کر رہا اس کو. کیوں؟ تو اس کا کارٹون کرتا, کارٹون میں ہیرو کرتا. کارٹون تو جو تماشا کر رہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. یاد رکھی اسلام اور اسلامی عقائد اور یہ سب سب کو مسق کر کے ان کو بالکل ننگا اور بے حیا بنا دے رہے. یاد رکھی بڑا ہونے تک تو وہ شاید جو شاید وہ فلم دیکھ کے جو بگڑے گا نہیں, وہ کارٹون دیکھ کے اس سے زیادہ بگڑے گا. چونکہ ہم تو کنٹرول ہی نہیں کر رہے نا, جو دیکھنا ہے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے اور اسلام کا تصور چھوی کیا ہوتی ہے کارٹون کا. صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ ایک کارٹون تھا, ایک فلم آئی تھی الادین بول کر, یہ کارٹون بھی آتا ہے الادین, بہت سیریز چلتے رہتی ہے, جن رہتا اس کا فلاں رہتا. اس میں آپ کبھی الادین پہ غور کیجیے, وہ کیسا کیریکٹر ہے, ایک دم اوباز قسم کا, ٹوپی پیچھے رہتی, صدری کی پوری گنڈیاں کھلی ہے نا, اس کا سینہ دکھتے رہتا ٹھیک, اور آستین اس کی غائب ہے, چھوٹا سا کچھ بھی پہنا ہے اور کچھ بھی بڑے بڑے بال کدھر ہی پھیلے ہوئے ہیں, ادھر جھانک رہا ادھر جھانک رہا, کچھ بھی کر رہا. یہ ہے ان کا ہیرو بچوں کا الادین. الادین میں ایک ویلن بھی ہے اب اسمال, ویلن کا کیریکٹر اس کو داڑھی ہے, اونٹ پہ رہتا ہمیشہ ٹھیک ہے, سفید رنگ کا جو ہے اس کا سوب ہوتا ہے یا سفید رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے عربی سٹائل کے, اور کالے رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہوتا ہے اور تلوار لگی ہوئی رہتی ہے اس کی ایک طرف سے. یا بسمال, یہ کون ہے؟ ویلن. اور وہ الادین, وہ اپنا ہیرو ہے, کھلا گنڈیا رکھ کے رنگ رکھوں گے, ایسے بڑے ہوں گے تو جب ایسے گھومیں گے, بال کیسے بھی اس کے جا رہے, کوئی ترتیب نہیں, اور لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے, کس کو چھیڑ چھاڑ کوئی چیز چرا لے رہا ہے, یہ ان کا ہیرو ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سفید لباس پہنے ہوئے تھے, کالا امامہ سر پہ تھا, اور آپ کی ایک طرف تلوار تھی اور آپ اونٹ پہ سوار تھے. لیکن یہاں تو ویلن ہے اب اسمال, اسی کپڑوں میں, سفید لباس, کالا امامہ, تلوار لگی ہوئی, اور ہیرو ویسا نہیں ہے. اب کسی بچے کو سکھایا جا رہا سیرت رسول میں کہ اللہ کے رسول داخل ہو رہے, اللہ کے رسول نہیں دکھ رہے تو گڑبڑ دکھ رہی میرے کو, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کے رسول سے ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ بچپن سے اس نے ویلنس کو دیکھا اس کپڑوں کے اندر, تو وہ ہیرو کیسا ہو سکتا ہے آج کل زندگی میں کبھی, نعوذ باللہ. یہ ہے, یہ امپیکٹ ہوتا ہے کارٹونس کا, ہم سمجھ نہیں پاتے وہ نقصان کارٹون وجہ نہیں, ہم تو صرف وہ نیوز کے لیے دیکھتے. کیا نیوز دیکھتے ہو یار, چھوڑو وہ نیوز کو جس سے پوری زندگی اور آخرت خراب ہو رہی. کیا کی نیوز بچوں کو بگاڑ دے رہی؟ تم ایک گھنٹہ نیوز دیکھتے ہو, بچے کیا دیکھتے 10 گھنٹے تمہارے جانے بعد؟ عورتیں کیا دیکھ رہی ہے اس پر؟ نیوز نہیں دیکھتے ہیں. نہیں ہم تو گیم دیکھتے, کائے کا گیم, بال ادھر جا رہا اور کیمرہ ادھر جا رہا, کون سا گیم دیکھ رہے آپ؟ کون سے گیم کی بات کر رہے ہیں؟ بے آئی, بے شرمی, یہ گیم بولتے آپ؟ یہ گیم نہیں آتا رکھے, یہ تو سٹا ہے, جوا ہے, یہ کوئی گیم تھوڑی ہے. مخلصانہ کوئی گیمس ہوتے ہیں, کھیلے جا سکتے ہیں, سٹے اور جوئے کے لیے گیم کھیلتے کھلاڑیاں, کیا سکھائیں گے بچوں کو آپ؟ ٹی وی کو ختم کیجیے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم لوگ, اس کو بند کر دیجیے, انشاءاللہ گھر کی عادی اصلاح ہو جائیں گی امید کرتا ہوں میری ماں بہنیں سے بالکل عمل کریں گے اور آپ لوگ بھی بالکل عمل کریں گے. ٹی وی کو ختم کیجیے, آدھی اصلاح ہو جائیں گی. بقیہ کچھ نکات میں نے رکھے, اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. میں اسے اپنے بات کو ختم کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہم تمام کو قوت اور صلاحیت اور طاقت دے کے اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکیں, ہم تمام کو اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہماری آل اولاد کو کتاب و سنت کے مطابق پرورش دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, اور خاتمہ جب بھی ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.